ان اول بیت بشک اول ذکرنا او دی علمنا سی چی خود له شوه د جوړ کړه شوه مقرر کړه شوه د دफार د خلقو الذی خام خاغ کور دے ببکتا چی فبکا او مکه مکرم کله مبارکن د خیر او برکات نډکړې شوې ده وهدل للعالمین او هدایت دې د پارد مخلوقاتو اے ګور اول جمعات اول عبادت خانه چې په مقدس مکه جوړه کړې شوې ده نو مسجد حرام نه بیا ور پسې دویم المسجد الاقصى ده لکه حدیث د مسند احمد کې راغلی دی او دا حدیث امام بخاری امام مسلم رحمهم الله ذکر کړي ابی ذر رضی اللہ عنہ نے روایت کرے فرمائی ما ویلو یاد اللہ رسول ایلو مسجدن ادیع فی الارض اولو کمیو جمعات پس مکہ کی اول جوڑ شویو نایو فرمائل چه مسجد حرام ما وی بیاوی مسجد اقصوا قلتو کم بینہما ما وی دوارو پمنس کی سمرم دوا قال اربعون سنا وی سلویخ کالا موزی بیا وی ثمہی تو ادرک فسولات فسولی پس بیا چه کمزی دی مزمون دنو مسکوا طول از مکد دی امت دفار مسجد دی ادا مانا نو اگنی چی دی کور نمخ کی کور ننو علی رضی اللہ عنہ فرمائی کانت البیوت قبله پورونا دی پور نمخی ہو ولیکن کانا اول بیت نوز علی لبادا اول کور چی دی بازت دفار جھوڑ کرشوے نواغ کابدا بعد مفصلین وی چی اول کور چی پا مقدز مکہ جوڑ شوئے مطلقا نکابرا علماء لکری چی دا قول درست ندے و صحیح قول علی صحیح قول دا علی رضی اللہ عنہ ہونے چی کورونا مخکی مو فاول عبادت خانہ دا مسجد حرام دے اول عبادت خانہ فمخدز مکہ مسجد حرام نے او مبارکن دیر خیر و برکات والد اللہ پک دیر خیرنا و برکاتی خی دیر خیرنا و برکاتی پدی کی اے دزمکی ټول برکات او سمرات دی تراخ کیشی او داد ابراہیم علیہ السلام دعا وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون او اللہ خپل کتاب سورہ قصص کی وی یجبا الیہ ثمرات کل شین رزقا من لدننا دا هر شی میوی ور سراخ کشی لگر دنیاوی برکاتم پا مکہ مکرمک دیر دی او دینی برکاتم دیر دی دینی برکاتم پک دیر دی یو مصفکی پیولاک نیب یو مس پدی کی پیو لاک دے او دا مکہ مکرمہ پٹھول اس مکو کی بہتر از مکہ دا لکا حدیث د مسند احمد او نسائی کی راغلی دا اللہ حبیب چکل مشرکانو او شڑلو و ایما کتلیو دا اللہ حبیب صحابیوی واقفا علی الحزورا حزورا مقام بانی والا آرو دا یو زیر پا مکہ مکرمکی ادا سی مکی تے مخکڑو فقال والله انك لخير ارض الله واحب ارض الله الي الى الله ولولا اني خرجت منك ما خرجت بقسم بالله خامخ ورفض مقد الله كي او ورا او محبوب اسمك الله تا کچر زد تان شڑل نشو نزبو تھی نوی دیو جنگا یو مسئلہ دا علماء پا منز کی ایو سو جمعی پا دی موضوع بانی موند جمعی وعظم کرے چی مدینہ بہتر دک مکہ مکرمہ جمہور پا دیدی چی مکہ مکرمہ افزل دد مدینی منورینا اگر چې مسله کې اختلاف شتا دا ځان له خولي موضوع ده یقینا اول د کورونو نه اوذ عل الناس چې خود له شو د دफार د عبادت د خلقو للذي ها وهاده ببکه چې په مکه مکرمه کې نه کله دې کې ورته پکا وي نو باجو لماوي دا پکا یو لغت دې په مکه کې پنځ د اکثرو لماو او دا رب قاعده دا چې باو می دا یو بل په زیروړي لکه هغه مثال ندی نبیت ندی نبیت وې د میم په باو لازم دې نو دې لازم وای او راتب دې نو دې راتب وای لاکثر لما وای چې مکا او بکا بکا دا یو شعر باز علماء د تغایر قائل لي وای بکا د جمعات دې زیت وای او مکا دې ټول خار تا وای او اصل د بکی البق اصل کی زحم گڑی تاوئی بدی مکی مکرمی تا بکہ زکاوئی چی ار وقت پا کی گڑوئی عرب وید و تباک الناس ازا ازدحمو چی کل گڑ جوڑشی بدا حاجیانو معتمرینو ادنور مسکون کو تواف تواف کون کو بدی کی گڑوئی زکاور تا بکاوئی یا وی بکا پمانا بکن پمانا دکن دے کمو جباب رو ظالمانو چیز دی کور ارادہ درلی اللہ ورطا سٹ مات کڑے ابازی وی دا بکا ورطا ذکر وی ماخوز دے بیم بکا اتن ناقا وشات چکل دوخی او دگڑی پئی لکشی ندی مکی تبکز کوئی لقلت مائیها زمزم نبغیر پک نوری و بنشتا نوری و بپک نشتا او دی گن نمونه دی خار راغنی دا گن نمونه دی پشرافت دلیل لی قران کې د مکه مکرمه او شونونه راغلي کله ورته مکه وای ګور دې کې ورته پکا وای او د کله ورته ام القرا وای او کله ورته البلد الامین وای کله ورته البلد معرفه وای نو کله ورته بلد نکره وای کله ورته القريه معرفه وای نو کله ورته قريه نکره وای دین علاوه امام ابن کثیر یو شل نمونه د مکه مکرمه ذکر کړی دی دا ډېر نمونه د خاص په یو لوی شرافت باندې دلیل دی چې دی خار ته الله یو لوی شان ورکړی دی یو لوی شان الله دی خار ته ورکړی دی تا الکعبه موي دی تا مقدس موي دی تا بیت العتیق موي دی تا البیت الحرام موي دی تا ام القرآن موئی دی تا بکاو مکوئی دا تورد دی نموندی فیه آیات بینات پدی کور کے نخی دی خکار خکارا ورچاش دی کور دروانو لو اراد لرلی اصحاب الفیل سر سوکل پدی کی نشانات دیخکار افکارا تا اللہ دا قدرت چاچی دی کور کس کڑے نو اللہ ورطا سٹ مات کڑے دارنگی پدی کی مارغان دا خلق و نتری اینا او ایک اپ طرف نچو ورجد روچت اشواو بارانو شو دا اللہ دا کور بیت اللہ دا اللہ شان دا دے پدغ کال دغ طرف بازوی فیه آیات بینات پدی کی نخی دی دا اللہ دا وحدانیت و دلائل دی بینات خکار خکارا دی کی دا اللہ دا قدرت خکار خکارا نخی دی سرگن سرگن دلائل دی دا اللہ دا قدرت پدی کی مقام ابراهيم یو پدغ نخو کی اغا مقام ابراهيم نے مقام ابراهيم اغا گٹا چل ابراهيم علیہ السلام پاگی ادرے دلیو او دا غیخ پی مبارکی پکی جوڑی شویدی ومن دخله کان آمنا سوک چور دن شدی پورتا نو وی بده پامن سوک دی پورتا ور دن شو نو دیو پامن وی دازه الله دا امن و امان گرزولے دیتا بلدن آمنن وی اپا زمانی دی جاہلیت کے بم خلقو دی خیال کونو او دا امن دی تا الله او دا الله رسول ور کړی دی وللہ خاص د پاره رضا د الله علی الناس فخلقو حج البیت حج د بیت الله شریف من استطوع الیه سبیلا سوک چی وسو طاقت لری الیه دی کورتا سبیل آدلاری یعنی دم ربیسی او وسور سرشتا چی دیر اللہ کورتا تلیشی او دد درات لو پوری دبان بچ خرچم موجود دا نپو مالدارو خلقوانے حج فرض دے او حج چی فرض شو نچ سرکاوٹ نین فکولو کی حکم دادے چی تلوار دے کئی تلوار دے کئی بیا پدے کی ومن کا فرچا چنکارو کد فرضیت دا حجنا ندے پدے کافر کی گزے کا فرض دے یا ناشکریو کا کفر پمانا دا ناشکرائی دے روغ رمٹ دے اسباب د حج تقو دیزی نانا شکری کئی ومن کفر چاچنا شکریو کا فإن اللہ غنی عن العالمین نو بیشک اللہ بے پروا دے ز مخلوقاتنا اللہ بے پروا دے ز مخلوقاتنا قل فرمایا اہل الكتاب کتاب والو لم تکفرون اول انکار کوئی بی آیات اللہ دا اللہ دا آیاتنا والله شهید الله فر الله غواد علامات عملون فهغه چتا سوکم عمل کوي قل فرمایا اهل الكتاب کتاب والو لم تسدونا اول خلق بند و عن سبيل الله اذا الله دلارنا خلق تشكوك وشبهات کمزور مسلمانانو ته پزړونو کې چوي مناغ سو کامن چیمان روڑے دے تبغونہا عوجا لٹوئی دی لارد اللہ لرکو والے وانتم شہداء ویئیتا سو گواہان چیداد اللہ کلاردہ ومن اللہ ند اللہ بغافل انا خبرہ عما تعملون ده غسن جتا شکم عمل کوئی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو ان تدیعو کچھر تابداری موکا فریقا دیوی ڈلی من الذین ده غسان نوت الكتابا چور کڑشید کتاب اید یهودو نسوارا مومنل یردوکم نوافس بکی تاسو باد ایمانکم پس دیمان ستا سنا کافرین کافران وکیف تکفرونا او سرنگ تاسو بکفر کوئی وانتم او حالان کی تاسو تتلا علیکم لستیشی پتاسو آیات اللہ آیات نداللہ وفیکم رسولو او پتاسو کی دا اللہ رسول دے گر آیات تا سوچ کوئی ایو ایل اللہ قرآن لستیشی دی کہ حدول دی ایمان خبری دی دا کفر و شرک رد دے نتاسو سنگا کفر کوئی علام کی پتاسو دا اللہ آیاتو نا لستیشی ندا کفر کول خود تاسو نا دیر بعید خبر ددا قلنا وفیکم رسولو وی پتاسو کی دا اللہ رسول دے اکثر علماء مفسرین وی چی دا خطاب خاص دے دا اللہ دا حبیب دا مرگو رکھو رئی صحابو توی دا اللہ حبیب موجود دے اباز علماء و عام درزولے دا ٹھول مومنان و ٹھول امت دفارا دا بیاد آیات مانا دا لکر اللہ حبیب دنی نمگڑی دنیا نلار دے و وفاد دے نداغی نبوت و دین آغتر قیامت پور باقی دے داغی قرآن احادیث او دا اللہ حبیب دا چی سور کلشیو آتر قیامت پوری کتاب اللہ او سنت رسول باقی دے ومن یعتصم باللہ چاچ منگلیو لگو لفدیز دا اللہ او پا کتاب دا اللہ دا اللہ دین و کتاب علمن و ملن کلکرونیو تمسک وی دوارو منگلو کیو شینی وال دوارو منگلو کیو شیخ لکھنی وال کتاب الاعتصام کی دباز علماء علامہ شاطبی بھی دیعتصام مانا کڑی وی اعتصام ستوئی هو الامتناع من الغفله شان د غفلت نساتلني والمعاصي و الغناهن والبدع والضلالات او د بدعات او د گمراهونا چاچ منگولیو لگولی فدین دا اللہ علمنا و ملن قرآن و سنت لکرونیو فقد هدیا الی صراط مستقیم نو بیشک ہدایت ورت کڑے شوی دے طرف دلاری نیویتا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو اتقوا اللہ حق تقاتیه او یری گید اللہ نا فحق یری سرا اللہ نا فحق یری سرا او یری گئی لکسنگ یرد اللہ نا مناسب دا ندا سی او یری گئی یو ہدایت چې نازل شو اکثر مفسرین وایي دا ګران شو په خلکو ته الله نه دا سیاره چې څنګه دا الله د شان صرف آئیږي دا وګران دا نورست آیات الله ورته د سورې تغابن آیات دي کوي شپاړه سم وای فتق الله مستطعت الله نو یریږي څومره چې موسته نو ایدا آیات پی منسوخ شو نو دباج علماء پنیز دا آیات منسوخ دے او دیتا ناسخ آیات مبارکا دا سور تغابن شپاڑا سم آیات دے فتق اللہ مستطعتم دا اللہ نو یرے گئی سمرچ موسو طاقتویم یو خور داده باز علماء لکلی و اذا فتق الله ما استطعتم دا اتق الله حق تقاتیه دا پار بیان دے نو نسخ تا ضرورت نشتا نسخ خو حلوی چی دوار آیاتون جمع کی گنا او دل تا دوار جمع کی دل ممکن لی امام قرطبی او دا علماء و اینس لیلہ ضرورت نشتا دا اتق اللہ حق تقاتیه مانا سرا فاتق اللہ ما استطعتم دا اللہ نو یری گئی چی سمرم وسوی ایل کروغ رمتین دا اللہ نو یر ادا دا چی روجہ بنیسی او که بیمار او روجہ در بانی پوچ کیگی دا اللہ نو یر ادا دا چی او سی اخراو بیا بے قزارو کرزے اخرو رمٹه او د سکول شي سو ذل نشتا نو حق تو قاضي هي دا راچ او د شکا اک بيماري او دا د سو دو بو د وجن له تکلیف نه نو بیا دهم بو موها په ولاړ نشي کول نو پنا استو کا لکه اوس ګور ثراوي هر روان دي ټول مسلمانانو ته دی الله د کتاب الله د ختمول توفیق ورکی په تراوی وکي په بازي محلو کې بازي بدنصیب او بشران هر وای موږ ورو دین شو کولې یو سړی پټو نو خلکو ور سره خراب کړ د جیتو دې نه شو کولې د پور کې کوا کپو والا نه شو کولې په ناشته کوا تعال چې بیماری اوزر دې نو په ناشته بد ولاړې مراجر الله درکې و نور خلق دلوی خیر نولی محروم کے وَلَا تَمُوتُنَّا وَتَا سُمْرَكِ گَئِمَا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَگَرْ دَا چِئَئِ تَاسُ وَاللَّهَ لَتَابِدَارَ اباز علماء جمع پدی اعتبار کرے وَإِذَا اِتَّقُ اللَّهَ حَقَ تُقَاتِهِ دَعْقِدِ بَارَكِلِ اے عقیدہ کی گنجائش نشتا دا اللہ نا اویرے گا سنگا یرچ حق دا فباب دی ایمانو دا عقیدے کے او دا فتق اللہ مستطعتم چیاد دا سور تقابل نے دا دا اعمال بارک دے وعتصمو بحبل اللہ جمیعا منگلو لگوئی پر سید اللہ غن ولا تفرقوا دل دل مجوڑی گئی دب حبل اللہ نصبر آتی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نفسند صحیح تفسیر راغنے وإذا حبل الله نمراد قرآن نے قرآن او سنت علما عملا کلکرونی سئی زان پی پوہم کا او پدی بان عمل مکا او یو حدیث کی مراغلی اللہ حبیب فرمائی کتاب اللہ هو حبل اللہ الممدود من السماء الى الارض وإذا الله کتاب دایو رسید راز ون د اسمان نظم کتا او مونته حکم دې چې دارونی سي مونته حکم دې چې دارونی سي وګوره مخکی آیات کې وی چې د الله نبوی ری گئی په حق یې سره دلته وی د الله کتاب او د الله د حبیب سنت کلک رونی سی علمان و عملن او دیبن مسعود رضی اللہ عنہ نفسی سنت سرا دا حق تقاتی ہی تفسیر امراغ لینے ابن مسعود رضی اللہ عنہ حق یر دیتا وی چدا اللہ تابداری اکریشی او نافرمانی نشی کے دے اللہ رایا دولشی حیرول نشی او دا اللہ دا دینی او دی دنیاوی نعمتونو شکر وی او ناشکری نوی رو حق تقاتی ہی دا دے چه سمر واجبات او فرائض دی چه دا اداشی سمر محرمات او شبہات دی نو دا دین سڑے سشی لرشی دیتا حق تقاتی ہی وی دیتا حق دکاتی ہی وئی اگر تقوی چی سمر سی زون دی نواغ دی سڑے اخیار کی چی اگی کی طول اوامر دی او طول نواہیو دی اوامرو بانے بعمل کے او د نواہیو نبزان ساتے منګولیو لګوي په کتاب د الله ټول په اتفاق ولا تفرقوا او تشنس کیږي ما د الله په کتاب منګولیو لګوي او دا د الله د طرف نا رسید راغند کړي شوی لکه د ابو سعید خدری رضی الله عنه حدیث ده مسند احمد او امام ترمذی ذکر کړي الله رسول صلی الله علیه وسلم یې پریزم پتا سو کی اوس کمنګولې مو پیول غولې نلن تذلوا بعدي هرگز به گمران شي زمانہ پس یود الله کتاب دې او دار سید راز وند د اسمان نظم کتاب جم وعترتی اهل بیتی زما اهل بیت پریزم او قران او زما اهل بیت به جدا کیږي نا تر دې چې ما تب هوستراشي نو د وسیزونه د الله حبیب صلی الله علیه و الی و سلم فریغ ولا تفرقوا او دلی دلی مجوڑی گئی ولا تفرقوا او دلی دلی مجوڑی گئی تفرق ستوئی دا تفرق دیتوئی چی پا اصولو کی اختلاف وی فروی اختلافات او تفرق نوئی لکه امام قرطبی دیده کی اوگد وضاحت کڑے ویلی صفیه دلیلن لا تحریم الاختلاف فی الفروع ویدی آیات کی دلیل دلیل نشتا چی پا فروعی مسائلو کی اختلاف ویم لکه دائی مو پا منس کی دید صحابہ اکرامو پا منس کی فروعی اختلافات تفرق وی اصولی اختلاف تا تفرق وی اصولی اختلاف تا نو اختلاف مضموم آغا دے چدا پا اصولو کی وی دا په اصول کې وی او فروعی مسائلو کې خدا صحابه کرامو د وخت دائمه کرامو تب تابعین د وخت نه همیشه فروعی مسائلو کې د علما او آرا د یو بل نه مختلف وی کلا بلار عالم وی دا غیو رائی وی بچه عالم وی دا غبل رائی وی دو فری مسائلو کی اختلاف راتے ہی تتفرق نوائی ندیر ایکی مسئلہ علماء ادا ذکر کری جدا تفرق سدے اختلاف فی الاصول دے دون الفروع گورا دتولو پیغمبرانو دینونا دو اصولو پہ اعتبار یو او دا هر نبی په دین کې د بل شریعت نه فروي اختلافات والله ورته یو دین ویلې لکه ګوري سوره انبیاء ولا سم پارکی سوره انبیاء ولا سم پارکی راضی آیات ګوري سوره انبیاء بهن مه نمبر چې د ټولو پیغمبرانو چون کې اصول یو فروي اختلافات یو او طول ته یو یو دلوی ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون ان هذه بشک ذا تمخ چکم واقعات نام دیاله والسلام دی امتکم امتا واحدتا دا دین ستاسو دینی او دی ورد طولو پیغمبرانو دینونو تے یو دینوی زکا اصول دا انبیاء علیہم السلام یو نچکل اگر دیو دو نلو دو مسلمانان اصول یو دی قائد یو دی نفری اختلافاتو تتفرق نوی وانا ربکم فعبدون اوزستا سربیم یوازی زما عبادت او بندگی وکئ دا شان آیات تلسم پار سورہ مومنون کی مرازی وګورئ آیات دے 25 نمبر وان ھذہ امتکم امه واحده وانا ربکم فتقون بیشک ذا اے تا دیو اللہ عبادت ترابلل او د شرک نہ خلق منکول دا دین ستاسو دے امت کم کی خطاب تھولو پی غمبرانو تر عام نے دا دین ستاسو دے دیدیو وانا ربکم او زستاسو ربیم فتقون زمانو یری گئی دو پوری اختلافاتو کی دیتا تفرق نوئی بھیو مسئلہ یاد نرائی اوز دی دور دی فتنونا یا وزیم فتن دادا چی فروی اختلافات دو سولینا مخی کری پا فروی مسائلو کی اوبل تکافر وی اوی دپسی مزدکی ایول وی دپسی بلکی پا فروی مسئلہ کی کوسی ویشی اوبل بڑکائی ندبی دینای دو وجنا د تعصب او د ډلبازۍ د وجنا فتنه ګرو خلق او فروعي مسائل اصولین هم پور تکړی وي نو د تفرق مرتبه ته رسولي د څه د تفرق مرتبه ته د امر رسولي ورنه فروعي مسائل تفرق نه وي اتا مخکې درلتي وګورئ یو اصولي مسله یاد لرئ کما مسئلہ کی جی جانبینو کی دلائل وی او ائمہ کرام و اقوال وی ندی کی یو جانب تا منکر نشی ویلے چی سب دا مرگ ندی سی دکا پہ یو دلیل رواد دے دا منکر ندے چی تک دوی جمع منکر ختم کو دا خطا دیو فرعی مسئلی نا تفرق جوڑ کو ڈالبازی دی جوڑا کا نو تفرق پا اصولو کیوی دا پا فروعو کی نوی امیشه دا پارا دا صحابه اکرام دا اوقاتونا دا صحابه اکرام دا اوقاتونا دی فروعی مسائلو کن صحابه اکرام و اختلافو وذکروا نعمت الله علیکم رایات کی نعمت الله چکړه دې پتاسو اذ کنتم اعداء کل شوی دشمنان دیوبل فزمانی دی جاہلیت کی فالف بین قلوبکم فلا محبت روست دی فمند زنون استاسو کی فسبب دی اسلام دی دین و دی قرآن فاسبحتم بنعمتی ہی اخوانا نگر زیدری ایتاسو فسبب دی نعمت دی اللہ اخوانا رونا وکنتم ویتاسو علا شفا فغارا حفرت لکنی من النار دورنا فانقذکم منها نبچ ساتری اید دینا دمنها زمیر و یاد کند تراجیر حفرت انتا دی کند نبچ ساتری یاد منها زمیر دی اور تراجیر بچ ساتری اید منها دی اورنا یا دې شفاعت راځي دا شفا په معنا د شفاعت الله مدا د منها ضمیر دې ته په دې ته بار باندې راځي ره عقل ګره ثانیش کشکیږي د مضاف الیه نه د شفا اضافه شوه حفرتن تا او مضاف الیه مؤنث دې ندیم کی تانی زان تراخ کو نشفا دی مضافن الیہی دا وجنا فمانا دا شفت اللہ کذالک دارمی ابین اللہ لکم آیاتی ہی بیانوی اللہ تاسو تخفل آیاتنا لعلکم تختدون دید پارا چتا سو نورم پزیاد ہدایت شیز کا خطاب صحابہ کرام ترے اده ہدایت معنی مورید دی لکه سړی ډیرم په ہدایت شي خو بیا هم زیاتی ته محتاج دی کراغي د پاسه شي بیا نور ته محتاج دی لعلکم تهتدون لکه تدومو علی الهدى دې د پاره چې همیشه په ہدایت پاتې شي او نورم پدی کی زیادت راشی ولتکم منکم فکار دے چیشی دتا سنا امتن یا وڈلا یدعون الالخیر چی خلق رابری خیر تا ویمرون بالمعروف او حکم کئی خلق تادنی کو وینحون عن المنکر او خلق منی کیدنا رواونا وولائک او ددغ صفتن والا هم المفلحون هم دی کامل و مکمل کامیاب دی ولتکن منکم کدا من دتبعیز دفار دید جمهور و محققین و دقول مطابق وی پکار دے چیشی پا با پتاسو کی باز ڈلا ندا من کم کی چی من دا تبعیز شی ندا عمر بالمعروف نهی دن منکر فرض علل کفایہ رے کچر باز خلقی کئی ند نور و غاڑ اخلاس ادا لکه الله دا معین کریم دي کې اسلامي حکومت وي نو امر بالمعروف او نهي عن المنکر بای کوي الله سوره حج کې وای لکه راوړ وای آیات د سوره حج که حکومت اسلامي وي او د خلکو فزمکه کې تمکین نه خلافت ده بیا امر بالمعروف سے موارد لیدا لکه سوره حج ولسم فارق غوري آیات د سوره حج اغیو سلوی اختمو بوری اللہ فرمائی الَّذِينَ اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَيْهَغَ كَسَانْ اِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمُمْ وَسَوْ تَاكَتَ وَقُدْرَتْ وَرْقُدَيْتَ فَزْمَكَكِ او ددوی خلافت اسلامی راہِ اقام الصلاة دیب پابندی کئی فموز وآد وآتو الزکاة ورکی وزکاة وامروا بالمعروف او دغا خلافت والا با اختیار خلق حکم د نیکو وکئی ونهو عن المنکر خلق ببن کئید نارواونا او دا ګر علماوی چې من کوم کې من د تبعیض ده امام مالوسی تفسیر روح المانی کی ہوئی وی ان العلماء اتفقوا على ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات د علماء اتفاق ده چې امر بالمعروف نهي عن المنكر د فروض کفایات نه کبعد خلق کی بس د نور او غاړ اخلاص انا د نور او غاړ اخلاص انا او د خیر نصب را دي وي ول تکم منکم منکم کی من د تبعیز را مسلخ حل شو چه امر بالمعروف نهی عن المنکر دعوت الاله دا فرض کفایی ده کس خلقی کئی دنی نور و غاڑ اخلاس دا ادی پلو گره گره امر بالمعروف نهی عن المنکر چی زور یدا بیکه امر بالمعروف سلوان لکه دا چالاسو کی نندد و ادا سی بکاوائی اجی دو ار جوله وړه مینت ولا کېدا مینت ته خو امر بالمعروف نه دی نن هغوله کمزوري ده اسلام مولا مینت کوي نور مسلمانان مینت کوي نهي عن المنکر دي ته وي چې حاکم او د حاکم دی طرف نه مقرر خلق وي چې دا څه باندې کوي په سبيلي د استعلاء چې هغه چت دې دا غلاسو کې زور نه خلق لوي چې دا څه باندې کوي امر بالمعروف دا معنا دا چې چالاسو کې زور دی لکه بادشاہ وقت او دا غثتا حکمرانان خلق له وای دا سی بد کوي دا سی ب کوي نن کو لما وای دا لما ولا سو کې زور نشته اکلور مسلمانان دعوت او تبلیغ کوي ایو مینت کوي يدعون الى الخير تاس ولتكم منكم شی دی د تاسو نا امت نیوړلا د تاسو د وجود پتا شو کې فرض ده يدعون الى الخير چې خلق را ولي خیر تا خیر سره قران او سنت هي یو ډله غوي خو خلق به کتاب کرا شي قران زکې د دې علوم زکې را شي حديث زکې او ته حدیث او نزان کو حقای نو خیر قران او سنت توئی خیر نه مراد قران او سنت دی چې دی آیات کې داوی ذکر فرمایلو يدعون الى الخير خلق رابلی خیر طرف تا خلق دراولی خیر طرف تا نو خیر ستا وی خیر وی دو قرآن و سنت تا خیر وی قرآن و سنت تا دی خلق راولی قرآن و سنت تا دی خلق راولی دی تا خیر وی یدعونا الی الخیر چی خلق راولی دو قرآن و سنت تا بداری تا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ حُکَمْ كَيْ خَلْقُ تَدْنِيكُهُ خَلَقْ نِيكُو تَرَابَلِي وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرْ خَلَقْ مَنِ كَيْدَ نَارَوَاوْنَ معروف ستوئی کم شیچ دو قرآن و سنت سر موافق وی دیتا معروف وی او منکر ستوئی کم شیچ دو قرآن و سنت داغین خلاف دے نو دیتا سوئی دیتا منکر وئی اب یا گرد معروفات مراتب دی او پا منکراتو کم مراتب دی دوارو کم مراتب دی دواړو کې مراتب دي که یو شی ګوره فرض دی نو دا هغې د نیکۍ حکم هم فرض دی لکه موږ فرض دی نو د دې حکم هم فرض دی زکات روژه فرض دی نو امر بالمعروف هم فرض دی یو شی سنت دی نو امر بالمعروف هم سنت دی یو شی مستحب دی ناغیتا حکم کولم مستحب دیو دغشان دمنکراتو مرتبم دا دغشان دمنکراتو مرتبم دا و اولائکاو دغ صفتن والا چه خلق قرآن و سنت ترابلی دنیکو حکم کئی دناروا و نمنی کول کئی و اولائکا هم المفلحون دغ خلق هم دوی کامل و مکمل کامیاب دی اللہم اجعلنا منهم ولا تکونو مکی گئی کالذین فشان دعوت سانو تفرقو چی اغی ڈلی ڈلی جوڑ شوی و اختلفو اختلاف کڑیو گر تفرق و اختلافی دی آیات مبارک کی دوار را جمع کل نو آیا دا دوار یو دیو کدی کس فرق دے نو علماء دا دوارو پا منس کے فرق کرے وی تفرق پا اصولو کیوی او اختلاف پا فروعو کیوی او تفرق پا اصولو کیوی او ڈلبازی او تعصب تاوی با ڈلبازی ری جوڑا کرے ستاڑلے چسوی نو که حق دی که باطل دی اس پاغی با نکلک ولاری اب آج وی تفرق ستوی کتاب و سنت بری قدل او اختلاف وی دی قرآن و سنت مخالفت تا مکی گئی پشان دا کسانو تفرقو چی اغی ڈلی ڈلی جوڑ شویو لکا یهود و نسوارا اے جمهور مفسرین وی تفرقو الیهود والنسوارا اباج علماء وی تفرقو هم المبتدعة من هذه الامة داد دی امت غمبتدعین دی لکه امام قرطبی دا مانا کرے چه تفرق والا سوق دی اختلاف والا سوق دی چه بدعات جوڑ کری کتاب الاعتصام کی ملا مشاطبی امام قتاده رحم الله قول ذکر کړي الذين تفرقوا واختلفوا یعنی اهل البدع یعنی اهل البدع ويتفرقوا واختلفوا مراد مبتدعين سنت پیغمبر فريقل ات بدعات فسيروان فل من بعد ما جاءت البينات پس د دین چراغلی دی دوی تخکار دلائل د بینات نو مراد حسن بصری مولا وی تورات ته تورات راغلو او هغه کی حق به جندلو او تفرق او اختلاف یو کو اباز سلف وی بینات نو مراد قران ده من بعد ما جاءهم البینات پس د دین چ قران او تخکار دلائل ور تراغلی اولائک دغ خلق لهم عذاب عظیم ذی دفارا عذاب دلوئی اللہم لا تجعلنا منهم یوم تبیض وجوه فکمر چسف بشی زنب فنا وتسود وجوه او تور بشی زنب فنا فاما الذین ارچی آغا کسان دی سودت جوہم چی مخوند آغی بطور شی دیت بوئل شی اکفرتم بعد ایمانکم آیاتا سو کفر اختیار کرو پس دی مانستا سنا فذوق العذاب آنوسک یزاب بما کنتم تکفرون فسبب دہغی چی وی تاسو چی کفر بمکولو وردلتا وی پرد کیامت دباز خلق مخونا بس پینشی او دباز بطورشی دینا سوک مراد دی نور ابن عباس رضی اللہ عنہما قول کتاب الاعتصام کی علامہ شاطبی ذکر کرے و ابن عباس رضی اللہ عنہما تبیض وجوه اهل سنہ وتسود وجوه اهل البدع سوک چې د سنتو تابعدار دی په هر قول فعل کې هر غس کوي چې د پیغمبر نوم تر رسیدري د دې مخونه بس پین شي اچا چې سنت بریخه او د بدعاتو په سیر روان ني د دې مخونه بتور شي. دغه شان امام بغوی مالب تنزیل کی وای امام روحانی وای وی تسود وجوه مبارک وی انہم اہل البدع والاہواء من هذه الامہ دا پدی امت کی اغا مبتدعین یادئی مخونہ بے تکتور شیب اگر دا مخونہ دا توری دو ذکر پگڑو اس آیاتنو کی راغلے دے بار بار راغلے لکه وګورئ تاسو آیاتونه صبر اواړ او سبولي کوي ځان سره سوره یونس وګورئ او لسم فارکه شپږشتم نمبر آیات وګورئ الله د مخونو د تورې دو د سپینې دو ذکر کړي دي آیات مبارکه وګورئ شپږشتم نمبر للذین احسنوا الحسنى وزیادة دهغه کسانو دفارا احسنوا چې خولي خیستا او نیک بلونه کړي الحسنى خیست بدل بوي وزیادة او زیادة بدل بوي یو فلس یو پوسوا ولا يرهق وجوههم نبا پټوی مخونه ذری قطر قطر ترواله ولا ذلت نو درشوای نبه مخبان ترواله فرض قیامت راشی او ذلت اولائک اصحاب الجنه دغ خلق خاوندان او اهل او مستحق د جنت دی هم فیها خالدون وی بدئی فدی کے ہمیشہ اللہم جل آمین ہو والذین آغا کسان کسب السیئات چکڑی دی بدو ناکار عملنا جزاء سیئت بمثلها نسزابید گناہ فمثل لدی وترحقهم للہ فتبکی دیلر ذلت و رسوائی ما لهم نبیدین پار من اللہ من عاصم تا اللہ دا طرف نسو بچ کون کے ادا مخون بیدا سی تورشی کانما اغشیت تب ویگن پٹکڑی شویری وجوہم مخون ددوی قطوعا من اللیل مظلما پاغٹو کڑو دشپی چی دا تورت یاروی اے لکا دشپی تیار دا او دا یو بلد پاسے کی تب ویگنی دشپی تیار چا یو بلد پاسے کڑی او دی بی دینا کافر تے پا مخیخی اولائی کا اصحاب النار دغا اور والدی هم فیہا خالدون وی بدئی پدی کی امیشا اللہم لا تجعلنا منہ اگر پرد قیامت زنی مخونہ بس بینیگی او زنی بطوریگی اگر اگر ای درشم فارکی سور عبسا آیات اگر ای داغی اتم درشم نمبر وجوه یوم اید مصفرتن زنی مخونہ پدغرز مصفرتن زلیگی با پڑکیگی با زواہکتم مستبشرا خاندی با خوشال خوشال بی اللہم اجعلنا منہم ووجوہ زنی مکن آیوم دن پدارس علیہا غبرتن پاغی بدلی پرتیوی گرد غبار تا ترحقها قطرت پټخړې ووی غیل رثور والی. دارنګي آیات د سورې ملک ځان سرولي کوي وشتم سیهت وجوه الذين كفروا وشتم آیات د سورې ملک او سورې زمر کې راځي آیات شپتم نه ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة شپتم آیات د سورې زمر پرز د قیامت ګوري بچ کوم خلق په الله دروغ جوړ کړی مخونه به تفتور وي. سورې قیامت آیات دی کای دویشتم نمبر واما الذين هر چا غکسان دی ابیزت وجوههم حدیث کې سوال راځي داغه جواب نو ګوري فاما الذين اسودت وجوههم مرجع کسان دی چې تور شي به مخونه دا وي دوی ته وای رشیا کفر تم باندې ایمان کوم آیا تاسو کفر اختیار کړو پس دی ایمان تاسو نه فذوق العذاب انو سبه عذاب بما كنتم تكفرون په سبب دا چې وای چې تاسو به کفر کول او سوال دار چی او مانا صلف و دا کلو چی دا مخی دورشوین و دا مبتدعی تھی نول مبتدعین و بدعات کفری چو یا کفرتم باد ایمانکو افذوق العذاب بما کنتم تکفرون ہاں بای سوال انس رے پوشی نوالا پا جواب کوئی نگونا بدعات جو کس منی یو عملی بدعات وی ندا گناہ دا لیا گناہ دا او یو عقیدتن بدعات دی ناغ کفر ترسی ندیده کی مراد دی اغا بدعات عقیدتن واما الذین آرچی اغا کسان بی ابیزت وجوههم چس پین بشی مخون داغوی ففی رحمت اللہ نوی بدئی فرحمت دا اللہ کی یا جنت دے هم فیها خالدون وی بدئی پدی کی امیشا او دا علماء لکنی مفسری چی توروال اسمینو آلیبا پا کم وقت کیوی دا مخصد چا اسمینی گیو توری گی اللہ دی نمونگ دول اسمین کیو توروالی نمری اوساتی دا بکل ہے نو باز وی د قبرون چرا پورته کی د چا مخبت تکسپینوی د چا بتوروی سو کوئی عند قراءت الكتاب عمل نامه چولو اولو دی او د چا غا عمل نامه کی نیکی وی نو دستو سر بے مخص بن شی او د چا بد دستو سر تکتور شی درم قول داد عند المیزان طول دا اعمالو چی کی ټول دا ما غره څنګه دې میزان وکړه ای الله باندې حساب د پاره ظهور کړي ا دې ابن مسعود رضی الله عنه موقوفن قول دې حدیث په اعلان بوښتا وټول خلک کوي چې فلانې د فلاني زوی د فلار مونږه دې دا الله مخې له حساب د پاره ضروري شي اے محشر والو کده چا سره حق وی راشي مطالبه کوي دی اعلان سره وای خدای چې په خاوند بیا کروت رور وای چې پرور لار وای پښوی به وای په پلار د دې ټول کده چادرون شو نو د دب مخبر تکسوین شي او کتلا ټول سپکشو نو مخبه دور شي سلورن قول داده چې را مخونه به توري هیڅ ویني کوم ځای کې کله چې اعلان شي وانت ذل یوم ایها المجرمون الله وای اے مجرمانو نند دی کارون جدا شئی اپنزم قول داده بینزم قول داده چې کله والله وای هر څوک د خپل معبود سره یوځي نو ګورچا د غوا عبادت کړي چا د سحو کړي چا د بوتانو کړي چا د قبرونو کړي چا د مړو چا د ژوندو کړي هر مشرک بد خپل معبود سره او زیشي امخ به تفتور شي ندا پنځه اقوال لما او ذکر کړی دي چې په کوم وخت کې ودا مخونس پنيږي او توريږي تلک آیات الله دایاتن د الله دی نتلوها علیک آلولم دا پتا حبیبا بالحق بالصدق پرشتیا سرا وما اللہ ندی اللہ یرید اراد لنکے ظلما للعالمین تظلم کولو پخپل بندگانو وللہ خاص دا اللہ دفاردی ماغس فی السماواتی چی اسمانو نکی وما فی الارض او حاغ چی پزمک کنی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ او اللَّهَ تَا وَاپَسْ بَكْرِشِ تُول كَارُنَا كُنْتُمْ خِيْرَ أُمَّتٍ يَيْتَا سُقَرَ أُمَّتْ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ راسر گنگڑشی اید فارد فیدی رسی رسول خلق تاب تامرون بالمعروف حکم بکوی دنیکو خلق تا دنیکو حکم بکوی و تنہونا عن المنکر خلق بمنی کوی دنا رواونا و تؤمنون باللہ او ایمان بساتی فا اللہ بکم خبرو چی ایمان فرض و عجب دے پدی و ایمان ساتی وردی امت یوی فضیلت دے دا آیات مبارکا د کنتم د ماضی صیغه د دې کې مفسرین د دوه قولونو لري شو کوئی دا په خپل اصل ماضی دا د بیا د سیما شو وای تاسو ور امت لوکله کنتم ماضی په خپل اصل شي نو د دې په تفسیر کې د علماء او درې قولونو دي یو معنا دا و کنتم فی اللوح المحفوظ ویتا سو پلوح محفوظ کی خیر امت ور امت یا کنتم ماضی بخبل مانا شی نمانے داد خلقتم ووجدتم اے ییتا سو ور امت پیدا کری شوی ای اوجود تر اسلی شوی ای ادرم داده چې معنا دا و کنتم مذ کنتم وای تاسو کله چې وای خیر امه اخرجت للناس ادرم معنا دا اے اول معنا ورکه چې کنتم د ماضی صیغه شی راغي کې درې احتمالات مفسرین ذکر کړي ادرم معنا دا چې کنتم په معنا دا انتم نه لکه څنګه موږ وايي وکانا الله غفور الرحیم د دې کې کانا په معنا د ماضی نه چې ګنې الله مخ کې بخون کې اوسنره دې الله بخون کې مهربان لو کنتم په معنا د انتم کنتم خیر امته ټول توې تر قیامت یی تاسو غور امته دیو جن امام ابن کثیر وی وصحیح ان هذه الايات عامه في جميع الامه كل قرن بحسبه وي سيد الايات عام ده ټول امت بارکه هر پیړی دا غي په اعتبار دا اغور په پیړو کې هغه چې الله حبيب په کرا لګل شو بیا هغه چې په سیو بیا هغه چې په سیو لکه څنګه موږ کې تیر شنو کذالک جعلناکم امه وسطا تاسو می غورا امت جوړ کړی ای دی امت ته الله غوراواله ورکړي و دې په لور دا غوراواله غورې مشروط دي غوراواله سره دا څنګه چې تاسو په دې امت کې پیری سره خو هغه کې دې لپاره درې شرطونه دی او دې ټول دې راپټ کړي یو و تؤمنون بالله لوی شرط دی غورا امتی بسی چې په پوره ایمانیات او موصوفه نه چې اونو ګټو قبر او یو ته پروت او زه غره او مصیبا نو تا په کې پرې کول څه چې ته غیر ته تندې کته کفر شرک کې نو غرواله د امت د قبضه نه فاتې شو بل پخپلم نه کای کې نورم را بلې ا پخپلم منکرات نه کې نورم ته بنې کې نورم دا هغه نسکه باندې کې د دې امت دا غرواله مشروطو د دې امت دا غرواله دا مشروطو او دې د فار شرط نو دغه دا حیا دلیل دی چې دا امت اسلامیه په ټول امتونو کې غرض علل اطلاق او دا خیریت مشترک دے بین اول حالی لما و آخری ها کاول امت دے و کاخر دے او شیخ الاسلام ابن تیمی رحمه اللہ وی دا طول بندگان و اصلاح پا عمر بالمعروف و نئین المنکر کرا پا دی معاش و عباد طول درستی کی د دې وجنه دا امت به غورا کړي دا امت دې دې وجنه غورا کړي ا دې دې وجنه دې امت ګڼ فضیلت راغلي کسو کوئی چې دې امت بارک فضائل غور د دې آیات دلان نه مفسرین بګوره دا امت ډېر غورا امت دے. او الله دې د غوروالي د صفات په موږ او تاسو کې راولي ځکه چې د دې امت د غوروالي څخه صفات ذکر کړی دي دا خبره غوره مشروط ده چې دا امت غوره ده او د دې صفات او د وجنه غوره ده په ټول امتونو کې دا امت غوره ده او د دې صفات او د وجنه غوره ده دا کوم صفاتونه چې دې دې کې ذکر کړی دي ور یو فضیلت ده ابن کثیر او دې کې نور علماء التدبر والبيان فی تفسیر القرآن بصحیح السنن دې کې د دې امت فضائل را جمع کړی اغه کې او فضیلت دا دی دا الله حبیب وي ما سره مې رب وعده کړی چې جنته کای به جنت تزمان امت نا وي حاضر او د هر زور سره به او یا زری لا حساب علیهم ولا عذاب نب حساب وی قدوی نب عذاب وی وثراشو حسیات من حسیات ربی عز وجل او یو دری لپی د لپو د رب زمانا ایلا کو غاڑی دول اسمان نوزمان کی پا لپو کرا وستیش او یو حدیث گو رضا سر دا حدیث علماء لکلے چه دا سندن سحیرے دا اللہ حبیب دا حدیث بیانون آنس رضی اللہ عنوی دا اللہ حبیب فرمائل چې د نکیږي په جنت ته زمان امت نه او یا زره کسان صحابه یې سيدنا یا رسول الله الله حبيب له نور ابراهيم له الله نو وړه چې زیاتی کی قال لكل رجل 70000 هر سړی سره به او یا زره وی نور 70000 لا چې په 70000 کې زره ور کې نو صورت یې جوړي اوبای اوس دا پیسې نو وختي وو حساب کړی و چې دې په لویلې چې چا مخ کې وې دا غوړې نو له ما حساب کړی سلور عربا او 90 کروڑ سلور نیمشلي کروڑ خلک وا دی امت کی به حساب جنت تزي الله دې موږ او تاسو په دې کې راولي او دی سرزری لپی دی دلپو در رب زمون نا وې دا الله حبيب چې کله وی چې ار یو سړی سره با او یا سره بدای بیا عزت نا یا رسول الله نور بڑا لشاد وې دا الله حبيب په دشکو په اوري رہی ناس نو لبې ډکا فقال هذا وحساب يديه ویدری لپی بید لپو درب زمانا ندیوی یا نبی اللہ آغا سو خود اللہ لدی کی جدی نفسن دے پور کی وردن نشو ندی امت سر الہ العالمین دم رخی گڑی بکئی چدا سلور عربا نوے پروڑ خلق داو پدی کی بی صاحب جنت تزی ادا تمام امتونه چې راجب کی نو دور جنتیان به پکینی سمر چې ودی امت کی وی ذکر روایت کې راغلی د جنتیان او بشپکشلې صفو نوی د ټول جنتیان پدې کې با سلویخ صفو نه د مخینو امتونی او اتیا به د دې امت وی سمرا امتونه دای ټول با سلویخ صفو نه او اتیا صفونه بد دی امت وی دی امت تا الہ العالمین دمرد وی شان ورکڑے کنتم خیر امت ییتاس غر امت اخرجت لناس دخلقو دفائدی دفار رئیس تلی شویئی خلقو لب خیر رسوئی دانا چی غیبت بے کے چولی بے کے سپکاوے بے کے دو بجنگے ادھا خلق مال جانو حیاء بدرن محفوظنی اخرجت لناس دارا سرگن کریشیوی تی دفار دفائدی او دخیگڑی دخلقو تأمرونا بالمعروف حکم بکوئی خلقو تدنیکو و تنہونا عن المنکر خلق بمنی کوئیدن آرواؤن و تومنون باللہ ایمان بساتی پتولو حغچ ایمان پی واجب دے پاغی ولو آمن اہل کتاب ایک ایمان روڑو اہل کتابو لکان خیر اللہم ندابو غرد دوید پارا منہم المومنون ازل پدیق مومنان دی و اکثرهم الفاسقون او ډیر په دوی کې نافرمان دي اگر دیو یا زور کې هر یو سره باو یا سره دا حدیث امام ترمذی دا حدیث ذکر کړی دی ابو یعلا او علامہ هیثمی په مجمع الزوائد کې امام ابن کثیر وی دا سند جید دے رجال سقدی ہاں یو راوی دے چی آغتا عبدالقاہر ابن سری وی دے ابن معین ند دبارکی تپوشیو فقال سوالہن او امام بو سری وی رواہ و بو اعلا ورواتوہ سقاتن نا حدیث اہل علم لکری چی سندن ثابت دے منهم المؤمنون زنی فدی کی مومنان دی و اکثرهم الفاسقون او دیر فدی کی نافرمان دی لن یذروکم الا اذن ارگز تکلیف نشی رسول دیتا ستا الا اذن مگر دخلی بدر دیب اے مومن توئی جتا مومن او پا صفات و بانے موصوف ہے دستا مقابلہ کے کافر سشے دا خوچی دین تشاکی نو دے بزرور شیعو دا فاس بشی اجتا کی دینوی نو لن یدر روکم الا اذن ای درر نشی در کولی تاسو تا الا اذن مگر تکلیف تکلیف نسو راتی دروغ با دربانی جوڑ کی بہتان با جوڑ کی دای پتاسو چتاسو په صفات او موصوف غالب کی دي نشي ردا استثناء الا اذن کی یا استثناء متصل او معنا سو لَيَدُرُّوكُمْ إِلَّا دْوَرًّا يَسِيرًا زَرَرْ نِشِدَ الرَّسُولِ تَعَسُتَا مَگَرْ زَرَرْ لُغُنْتِ اچا داویلی چیس نسنا منقطع عوا وَيُّ قَاتِلُوكُمْ كَجَدَيْ جَنْگِ گِتَاسُ سَرَا يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ مُوَابَنَيْ تَاسُ لَشَاگَانِ ثم لا ينشرون ابي عبدي شرمدت نکړشی اے مؤمن مسلمان ته میدان د سوکرا وته نشي او کفار سره اسباب دي ابر اسمان کی ګرځي ددا سے کوئی او خزم ته پجیاس کې کېره ټول کله بمبار کی یا چر تزرگونه بی لرې دې ودا غزنه مزایل روري اخف امن و امان دې دلته وای که شر میدان تر وته و یقاتلوکم یولوکم الادبار دیوژن قران دا فیصله کړي لن یقاتلو الہ العالمین فرمای ټول کافر کرا جبشی نو تاسو سره جنگی دې دشی إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر يا باغ كلو كلدارو اجفلا كدن ناس ته يا چرتا آخواد ديوارنا ناس ته وإن يقاتلوكم كچر دي جنگي گتاو سريولوكم الادبار وعبڑي تاسل شاگاني ثم لا ينشرون بیا بدوی سر مدد و نکڑیشی دربت علیه مدلت ہو مکرر کڑیشی دی پدوی زلت زلت نمراس سلے زلت نفس سے وردوی نفس و قتلولیشی مال و احل مال غنیمت و احلی ونز غلامان یا علماء لیکنی زلت ستوئی التمسك بالباطل فباطل دين منغول لغولي يا زلت سو ورقول د جزيري مقرر کړي شوی د پدوی باندې زلت اے نما تطفو کمزه کی چې دای مندشی الا بحبل من الله وحبل من الناس مگر پر سہی سر د الله نو پر سہی سر د خلقنا د حبل من الله نصرات دي ذمہ د الله ز طرفنا دي تا عقد الذمه وي عقد الذمه وي لکدای ذمہ قبول کجمون به اسلامي ملک او شیو او د اسلامي قانون د لاندې بجوان تیرو اپدای جزيه مقرر شو او حبل من الناس زانه چې مسلمانان ورته امان ورکو دای سره صلح او شوا یا ور سره عهد معاهد او شوا ادا مسله ده کافرو کی او کس ته چا امن ور اگر ک خزوی او اگر ک غلام وی په یو قول د علماء او کی نو بس هغه وسو قتلینا وباو بغضب من الله وافشوی ودئی اختشوی ودئی پا غزب بانی دا اللہ دا طرفنا دا اللہ دا غزب مستحق شوی ودربت علیہم المسکنتو مکرر کرشو پا دوی بانی المسکنتو غریبی ایدی وجی نوی دی یہودو پسڑکی فکیری دا دیر کم با یہودی بوری چی دے بزان مالدار ایسا بای کار سیدا سیسل پسل وی خدای وای د لوګي نمبر کیګ او اکثر علما او د مسکنت نه مراد دې د کسا غستی چې جزیه بدای مقرر شوی او د خپل د حسن بصری مولا مقرر کړی شوی د پدوی باندې مسکنت یې جزیه ذالک عدد دایدا ذلت او مسکنت بانهم پدی سبب چې بشک دی کانو یکفرون بی آیات اللہ او دیچ انکار بے کول دا اللہ دا آیاتنونا و یقتنون الانبیاء و جلب دا اللہ پیغمبران بغیر حق پنا حقا ذالک بما عصو دا د دې د پیغمبرانو قتل له د الله د آیاتونو نه انکار پدې سبب عصو او چې دوی نافرمانو وکانو یعتدون ودای چې د حد نتیجا وس به کولو لیسو سوا الله او ټول اهل کتاب برابر ندي یا معنا دا و فهلیل ولیکي چې خمانه دا راځي کې سلف وکړي لیسو سوا لیس اهل الكتاب و امت محمد صلی الله علیه وسلم سوا ندی برابر ټول اهل کتاب او امت رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا سو لیس المؤمنون والکافرون من اهل الكتاب سوا ندی مؤمنان او کافران د اهل کتاب نه برابر من اهل الكتاب د اهل کتاب نه امت نی وډلرا قائمتن اے مستقیمتن علی طاعت اللہ برابر ولاردد اللہ فتا بداری یتلون آیات اللہ للی آیاتن دا اللہ آنا اللیل فاوقات دشمیکی وهم یسجدون او دی مسکون کیوی اے زنیڈر ادا سید چیغم مسلمان آن دی عادلان دی او حق پی جندل او فاغی یقین دے رتولش پد اللہ یا تننلی او یس جدون دیرے کی پمانا دموز دے زکا پر رکو سجدہ کی تلاوت منع دے نبی علیہ السلام منع کری چی پر رکو سجدہ کی سو قرآن لنی دیو جن رکو سجدہ کی بتلاوت نکے اکا باز آیاتنا د دعا دی او سید قرعت پنیت نه بلکې د دعا پنیت لولي بیا درستی لک لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین د دعا پنیت رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین او ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخره حسنا وقنا عذاب النار د دعا پنیت رکوع سجده کې لسته شي او کنیت د تلاوت وی بیا من دې حدیث کې من راغلي انا الليل ذل فراغ وي فاوقات د شپې کې دي اوقات په تعین کې د علما او سلف درې اقوال له سو کوئی مستد ماس قتل مراد ده لګره دې ابن مسعود رضی الله عنه د امام مجاهد قول له ماسوتن مش کئی دا اللہ آیا سننننی سو کوئی دین مراد دا ما خامو ماسوتن پا منس کرے دا دل کیمتی وقت تے دا ما خام نا ماسوتن اکوڑے زمون دی ملک راشے نشتا دی عربو کی مازیگر چی سو مسجد ترادن نشی نو ماسوتن مش سروزی بس آوئی دا سارا نشی میں مازیگر اپورکار کون گا ڈیر رہے زمون که کار ویه کنی حجومات که موارختایی راجی خوزگاه بایو حجومات گیلی جمون دستری سروتا دیرو عربو دستی چی کارو نا کئی مازیگر نفس جمعات نبراتن نشی او خاص کر حرمینو تا بیا نماز خوطن مستر باریو سی اللہ دیدا عادت زمون دی مسلمانان جوڑی دی بس پا مستنگ دی اب از فرض په دو منټه کې وکړ بیا یا لار کې ناشته یا دکاندار څنګه کړي یا چته وجره کې ناشته ناشته ډېر د الله کور کې پکار دا وجره او لار کې وسکه بازار کې وسکه دا خود نقصان ناشته ور کار دی او د سار نه فرمازي ګر بازیګر نفس راشد الله کور کې کینه تلاوت او ذکر او دخلوا عالمان نس زکا دخلوا عالمان نس نس زکا رضت مولا له مقتدینه غړلې مقتدینه مولا له مولا څخه شي کینولې هغه چې موجو کو مقتدیان الالاز یې لپاره دي هغه غریب دې وشکار خبر اټول الله دې خیر کوي غره وړه شي څوک بس ته کیږي ته پورته او تخته دي نسو کوئی دینا مراد ما بین المغرب والعشاری او سو کوئی دینا مراد دشپی غمنزے یتلون آیات اللہ لڑی آیاتنا دلانا اللیلی پا اوقات دشپی کی اسو کوئی اوقات دشپی تی مراد دی بغیر دتعیننا کاول دے کمنزے و کاخر دے وهم يسجدون او ذی مشکوی یؤمنون باللہ ایمان ساتی پا اللہ و یوم الاخر و فرد رستنی و یعمرون بالمعروف حکم قیدنیکو و ینحونا عن المنکر او خلق من قیدنا رواونا و یسارعون فی الخیرات او جلدی او تیزی کئی فکارون او دنیکو کی اے نیکو تا جلدی او تلوار کئی چه چل سرا نفاتی نشی دا مرک سفتا لگینا دا مرک سفتا لگینا نو دنیکو پکار کئی تلوار پکار را لیکن بازی مسلمان وی دا نیکی بکوم دا بکوم واری ٹالی کئی نو کلا مرگی تلوارو کی غار سفات شو ویسارعون فی الخیرات جلدی کئی پکارونو دنیکو کی چی اسے نا مرگ را نشی او دارا نفاتی نشی و اولائی کاؤد دغ صفتن والا من السوالحین اے مع السوالحین دیب دنیکانو سر مرگ ریوی او نیکان سوگ دی و هم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنہ مراد د دینه مرګری د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نور قران وای چې د پیغمبر مرګری صالحین دی که یو بد نصیب را پاسې په دې کې کار کوټه ګوري اپزان کتاب لري کله په صحابه کرام لیکي اپ الله وای مولا ایک من الصالحین او دا خلق سرد نیکانو وای چاغا مرګریو د رسول الله صلی الله علیه وسلم و ما یفعلوا من خیر اغه جون کی دای د څه خیرونه کینا فلن یکفروا هرگز بدای داغه د اجر او ثواب نه محروم نکړي شي والله علیم بالمتقین الله فوه ده ففرزگار او تقوا دار باندې ان الذين بشكها كسان كفروا جكافر دي لم تغني عنهم اموالهم ارغس فائده بور کی دوی سمال ند دوی ولا اولاد ابن اولاد دوی من الله العذاب الله نشین ضرور واولائك اصحاب النار دغ خلق خاندان او اهل دور دي هم فيها خالدون وی بدئی پدی کی امیشا مثل ما ينفقونا مثال دہا عمال چی لگوی دا کافر فی ها ده الحیات الدنیا پدی جوند دنیا آکے دا اللہ دا حبیب و دین اسلام و دشمنی کے ایک کفار مال لگئی چه خلق د دین نه ورکی خلق د اسلام نه واړی ادا مال لګی تخفل ناکار خلق چې هغه د دې لپاره منتخب کړي چې تاسو به خلق د دین نه اړوي ادای ته به تحریف او دروغ مخله کوي اے مسلمان په اسلام خلق دې او کفار د دې په مقابله کې پیسې لګی مثال دا مال ينفقونا چه لگوی دا یهود و دا کافر پخپل و راکار مولیانو پجوند دی دنیا کی پا دشمنی دا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم اتھلی ریحن پا مثل دیو سلی ری فی ها سفر چه دی کی یخ گلیوی سفر وی برد شدید سخت گلیتا پدی کی گلئی وی اسواب درسی هر قوم فصل دی قوم تا ظلموا انفسهم چه ای ظلم کړی فزانو په سبب د کفر او گناهونو ابدی فصل کې دا الله حق منی کړی فاهلکته نو هلاک کی دی باغ لرا دی فصل لرا وما ظلمهم الله ظلم نه کړی دی سر الله ولکن انفسهم یظلمون لیکن دید زانونو سر ظلم کئی ایدی آیات کی داوئی چی کفار سمر مال لگئی مال بے مزائشی و مسلمان چی مسلمان دیدے دیدن نا اولی نا مسلمان چی مسلمان وی سور سور کافر و سور سور پیسیو لگو مسلمانانو ته موږ خوده کو اسلامي پرېنو دغه په خبره وایي د مال ملګولو اقتصاد ختم شو او الله به هلاکت او تباہی دراوستا ایمان اسلام چې کله ژړته ورکوشي نو دا بیا د ژړن بار نه روزي یا ایه الذین آمنو ایمان والو لا تتخذوا من شيء بتوانا صندوق او رازدار من دونكم ملاو دخل مؤمنان ومسلمانان مرغرونا کافر چرتا پا دوستای سرونی دونیسی اد اسلام او دملک دراز خبری ورطون کی لا یعلونکم خبالا دیکا مین کئیستا سبارک دفساد ورا دا بتوانه تن مصدر ده او یو او جمع باندې یو شانتی د مصدر اطلاق کی بتوانه الرجل دی ته وای چې خاص کړه دا ورته د زړه دراز خبرې کې اوصل د بتوانه د بتوان ده وای فلانن بفلانن یبتل بتونن چې کله خاص دراز خبرې کوي نو آیات کې وی ګره کافر سره دراز خبرې نه کوي دراز خبرې به کافر سره نه کې دملک دراز خبرې به د دشمنانو د دین نه محفوظ ساتي دلته علماء ذکر کړی ابو موسی اشعری رضی الله عنه عمر رضی الله عنه تخلی صاحب کتاب راوړل دی گورنر په دومره خولي لیکلو چې په تعجب کې واچو نو ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ ہوتن عمر رضی اللہ عنہ اے نکاتے بکا ستا اکاتب سوشو جدا خپل سے لکی لکری چی خلقو لے اولی لی ناغور فیر جماعت تنرا تنکی فقال لے با اجنبن ہوا وی جماعت تولی نرازی پا جنابت کی دے سر قال انہو نصرانی وی نصرانی لے فانتہرہو نا ابو موسیٰ شعری عمر رضی اللہ عنہ سخت رٹھو اور توئی وَإِلَا تُدْنِهِمْ وَقَدْ أَقْصَاهُمُ اللَّهُ رانیز دیکا وَإِمَا اللَّهِ لِذِكْرِيَ تِي رانیز دیکے عزت مورکا وَاللَّهَ غَيْبِ عزتَ کری امانت داری مگن اللہ وَإِدَا گُرِ خیانت گردی دغه سخت یو رټول جزان تکاتب څنګه نصرانی جوړه یو اسلامی حاکم دی گورنر دی او د کافر ساتب جوړه دی بدرا صبر دي کیا به ولو دي کی او به فاش کی دیو جن عمر رضی الله عنه ته ویل شو وی دي دی کی او نصرانی دی او دومره خپل خط لیکي کړه یره کدی د ځان سره کاتب جوړ کو نامیر المؤمنین ویلا آخر بتوانا تم من دون المومنین زد مومنانو نبغیر بل رازدار جور کم زانتا دند اسلامی حکومتنو ده زوال اصل سبب داده چه دراز خبرو نه مسلمان نده خبر او کافر ده خبر ده نچه اللہ و ایدستا دشمن ده حدیب انو گره یوشید سوچ و اقل لبار مسلمانان کئی که خپل خراب اصلی هم جوړو لنو داد دین اخوا چه کافر نیخ ده لکه دا خو کافر دشمن دی دیو سړی مسلمان سره دشمن دی دا ولې دا دشمن ناشله ها کوي ستاسو د عقل سوې چې دشمن ویره او په سبا ما مړ کړي دلته وسم شي ور کوي چې ورزول او بیکار ور کوي خپل خراب جوړ کنن خراب دې سبب وسم شي بل از باغې نه سم شي د تک او الله وی دشمن دې او ته اصله دا غنه اهل غله پته رجلا چا پرایل مسلمانانو تخپل سوچ فکر وکار دې نئی سره چې کوم شی بیکار اکم نئی د کار نه وته نو بس د دې نه پیسې مواغسته مسلمانانو تخپل سوچ فکر وکار دې وی ای ایمان والو منی سی دوست و رازدار من دونکم الاو دخپل مومنانو مرگرنا اگر مومنانو کم هر مومن نیا دی بازی مسلمان اگر دراز قبران کسی جی مولی سنبالو لینے شی دیو جنب اسلام دی خدا نی چیر سنے با دا ملک و دا حکومت دراز دا خبرون خبردار د حکومت او د ملک د راز خبرې با د خاص او اشخاص چې هغه بیا نثار وي دای په لاسو کې وای لا یعلونکم خبالن دای کمن کای تاسو بارک خبالن د فساد ان سرزی اعلان نبی رسول اسلام څخه سې لګره نو مور ورته وی چې څه کې ودا لا وی څه په دې غره وی سری وی دا حل دلته نو مور ته وای دا ورته خبر چې ول له پیغمبر د خبرو حل چاته مو انا ورته وی که چا له وی په طاله باندې وی له چې ته به مور صحابه دا صحابه د پیغمبر د خبره حل خپل واله او والده سمره والده دنیا کې د الله حبیب ته جنت ځای کړی وَدُّو خُوحَ گَنِدَا كَافِرْ مَا عَنِدْتُمْ دَامَا يَا مَزْدَرِيَوَا خُوحَ گَنِسْتَاسُ تَكْلِف وَدُّو مَا عَنِدْتُمْ دَيْسْتَاسُ تَكْلِفُ وَمُشَكَتْ خُوحَ گَنِ قَدْ بَدَتِ الْبَغْدُوَاءُ بِشَكَ سَرْغَنْشِوِ دِبُغْزُنَا مِنْ أَفْوَاهِهِمْ دَخْلُودُ دُوِينَا اے د دې د خلونا د بغض خبره سرګندې شي چې د اسلامي ملکونو مسلمانانو سره څومره دشمنان دي و ما تخفي صدورهم هغه چې پټایې سینې د دوی اکبر او اقډېر لوی دي قد بینا لكم الآیات بیشک سرګندو موږ تاسو ته نه د دې د دشمنۍ ان کنتم تعقلون کئی تا سوچ دا اقل نکار اخلی ها انتم آیا تا سوئے مومنانو لائے دا اکسانیئی تو حبونہم جد کافر سرمین ساتی ولا یحبونکم او دیتا سرمین نساتی و تؤمنون بالکتاب کلیہی او تا سو ایمان ساتی پا کتابونو طول جسم راسمانی دی او غی سمانی او سن انکار کئی وَإِذَا لَقُوكُمْ كَلَجِ مِلَا وَشِتَا وَسَرَا قَالُوا آمَنَّا وَاِدَئِ مُنْغَمْ ایمان روڑے دے وَإِذَا خَلَوْ كَلَجِ اَوَازِشِ عَدُّو عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَا شَكُونَ لَگَئِ اِسْتَاسُ دَوَجِنَا دَقُتُو پَبَنْدُنُو اِذَا خُلُو قُتُو پَبَنْدُنُو شَكُونَ لَگَئِ مِنَ الْغَيْزِ دَوَجِدَ دمر در تغسلی چه فکوتو چکون لگئی قل موتو بغیرکم و فرمایا مرشای پدیخ قلو غسوکی ان اللہ علیم علیم بذات صدور بیشک اللہ فوہ دے پکوتو رازن دخاون دانو دسنو ان تمسسکن کورسی گتاسو دے مسلمانانو حسنات الخوشالی نعمت رسی لیکن مسلمانانو په منځ کې الفت او محبت راغی او د دوی په منځ کې صلح راغله اتفاق راغی په دشمن غالب شل تصفهم نخف کوي دی کافر لرا وان تصفكم سیئه کورسی تاسو ته تکلیف اب اتفاقی راشی کافر روان غالب شی یفرحون دی خوشحال شی خوشحالی گی دی بہا پدی تکلیف و ان تصبرو کصبر موکو و تتقو او دا اللہ نغو یری دی اے دا صبر او دا تقوی صفت در کراوے لا یدرکم کیدهم شیئن نو زرر نشی در کول تاسو لمکر و فریب دیدوی شیئن زربر ان اللہ بیشک اللہ بما یعملون محیط فاہغ چی دی کم عمل کئی محیط کی رکون کے دی عالم و خبردار دے اد محیط ما ناغانی دا سمک بی سورے بقر کی تیری شوی وَإِذْ غَزَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ذِكْرَ اللَّهِ دَغَزْوِ أُحُدْ حَال ذِكْر کَي او په تفصیل د غزوه احد یو څو صفيه او پاڼي ذکر کړي اصل سبب د دې غزوه احد شو په بدر کې د مشرکانو لوی لوی سرداران د مسلمانانو د لاس قتل شول ایو دا سی مصیبت ور تو رسیدو چه دا سی اڑو کل رسید دینو نو دی مشرو بو سفیان ابن حرب دد دی او دید مکی والاو ددی انتقام کوشش کولو او خلق راج مقول چی پا مدینه منور حملو کی یو دریز رکسان راج مقل دې کې قریش مو د دې حلفا مو ځان سره حبش هم راجم کړ احابیش وګور په یو دم رکل کای رات را ځان سره زنا نم راوستي چې کچر دې تختی نو زنا نه به دشمن لپاتې کیږي په یو دم رلویا عزم او اراده باندې راغلی امدینی طرف تر روان شو د جبل یو حد سره نږدې پړاو یو اټولو او دې زه ته به عینې نوي ادا د شوال میا شو کوم چې رمضان کوسی درم کالو د هجرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګونو سره مشوره وکا مشوره پدیو چې آیا دې دشمن ته باروزی امیم کو شو فل مدینه یا کوم مدینه منوره کې حبیب او مرګری سار شي الله د حبیب راي داوا چې مدینه د بارو شنا دا خار بزان ته پیدا جوړه کو دشمن پر وی زور کړي د جرادن نشو دای سره دفاعي جنگ وکړو ادا راي د رئیس المنافقین عبد الله ابن ابی و خسخلت یو جماعت د فضلا او صحابه چې غي بدر ته وتی نو دا جنگ ته فوت شو نایو مون بدا اللہ حبیب و بار و باسی بدا اللہ حبیب سونه بی کور تورتن نشو زغر واتولا بار رووتو ادغا کسان پیما نشو لیچرم بودا اللہ پیغمبر کولی بای برکو بس پاتی نیشن لیچی دا اللہ حبیب بار رووتو ندغا صعبا ورتوائی وَإِنْ أَحْبَطْتَ أَنْ تَمْكُسَ فِي الْمَدِينَةِ فَفْعَلْ حَبِيبَكَ لِخَخَيْهِ مَدِينَةِ فَاتِ شَيْنُوكَي اذا اللہ حبیب ورد بے ما ينبغیر نبی اذا لب سلامته اَنْ يَدُعَهَا حَتَّى يَبْكُمَ اللَّهُ بِهِنَ وَبِنَ عَدُوِهِ شان دا پیغمبر نلچ زرے واجولا او اس لی کی بھی اس پہلا کی دب چیز بھاو دا دشمن پمنس کے اللہ فیصلو کی زر صحابه کرام سرد الله حبیب روان ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ په مزبان امیر کو لکه مدینه منوره کې بعض معذورین د جمعې فرض د الله حبیب و چې لوګو ته لاړو د عبد الله ابن ابی د دریو سو کسانو سره واپس بهانه کو نتیخ ته لټو وی زما خبره نمه نه یو دي نور ومنل عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضی الله عنه چې جابر ابن عبد الله رضی الله عنه والد دی ورپسې شو او ته وی راټول جدا سي مخاو وتعالوا قاتلوا في سبيل الله وادفعوا قالوا لو نعلم انكم تقاتلون لم نرجع نبس دې واپس او لا د الله حبيب لاړو او حتا او د صحابه کرام او جنگي ترتیب جوړو د دې جبل او حد سره یو غرو اوس په ډېر تراشلو سره حکومت ختم کو وړه باندې رہی پاتې شو هغه وخت کې نام وړو کې غرو دیبانی او پنزوس کسان کینول عبد الله بن جبیر رضی اللہ عنہ پی امیر کو ویتا سو وګور دا مورچہ لازم نی سه زمون د شاد طرف رچی دشمن را نشی اجرازی تاسو په خوش وو دی او ویتا سو ودی نه بالکل روزی نا او یو ترتیب جوړ کو یو سمجھدار کس را لوي زمونږ د ملک صفوج زموار خلق لاړو او د بد محله اوکو عکتو نو هغه ځای کې سمجدارو خلکو پوه کل چې لښکر په دې ترتیب د الله حبیب جوړ کړو وایي هغه فوجي مشرانو په چغو چغو جړل د وخت میدان کې وایي د الله په ذات قسم پیغمبر داسې ترتیب جوړ کړو چې ویښتو مرام د شکاس ګنجائش نشتا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه د الله حبيب یوازې د مزدفاره نمونه نه ده په امور حرب یو کې د دشمن او د کافر سره په جنگي دو کې یو نمونه حکمغه نمونه اختیار کو جنگ شروع شو کفار شکست خور تخته کوله لار میدان پره دغه پنځوس کسان چې په دې مورچه کې ناشو دای کی تردد راغله یوه مودل ته ورسته دشمن هوتخ تی راغی د غنیمت ور اٹھول امیر ورته جوړ ماته پیغمبر علیه السلام ویلی چې دازه بن پریزي ادا کفار درې زره لخر توا سوا فقيه سنو او خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ لای مان نظر اوره خي طرف له پلخ کر دے مشورو او گس طرف ته اکرم ابن ابي جهل د دې کسانو شو په لري نشانه کوشش کړو او دې 1500 کسانو بدا سي دفاع کچ واپس مې کړل نو کله چې دشمنو تخصیص دا مورچه دی کمزور که اکثر را کوشل یو څو کسان پاتې شول دشمن د شا د طرف نه راغی دغه څو کسان د امیر سره شهیدان شول په مسلمانانو یو فراتفری جوړ شو خپل پردی په کې چانه پیژندو او یا کسان شهیدان شول او د الله حبیب په انتها زخمی شو علامہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرمائے دی وہ اذا اللہ حبیب او یا گزارونے په بدن لگی دلیو او گرد صحابہ کرام لوی لوی شہیدان شد دا اللہ دا حبیب یو غاخم شہید شد ایتا گورا ما تا گورا ایتا دو غاخم مخامخ پریز ہے دی خی طرف لا د دو غاخونو نا دی ترو بای غاخ وی دا یو کافر پکانی دا اللہ حبیب ویشتو دا دا غاخ ٹکڑا والوطا دا وی خنو لڑے دلے خو ٹکڑا دا غاخ نوالوطا او دا اللہ حبیب دو زغر یا چھولی وی دا دا غی کڑای پت گزارونو په دې مخ کې هغه کړای اننګو کې ورته نشو او یو جنگي ټوپه یو د اوسپنې هغه په ډېرو گزارو د سر د پاسه ماته شو او سر مبارک زخمی شو بے انتہا تکلیف دا اللہ حبیب طور سے دو بے انتہا تکلیف فرسے دو لوئی لوئی صحابہ کرام پدی کی شہیدان شل ندی کی دو حد غوا کیا ذکر کئی وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کلچ ساری وقت تلیوئی تاسو دخبل احلنا تبوئئ المومنین تیارون لمومنانو تمقاعدا زیون دناستی مرچی للقتال دفارد قتال والله سمیع علیم الله اوریدونکې او پوه ده اهل مراد دې کسی ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها ذکر علماء لیکلي وکان الخروج من حجره عائشه رضی الله عنها الله حبيب غزوه احد تا د عائشی بیبی رضی الله عنها د حجره نوته کم چنند الله د حبيب د دا فن زیده و قبر مبارک ده پکی اگر دی آیات نا معلوم اداش وچی بی بیانی دا پیغمبر پا اہل بیتو کی دی طولی بی بیانی اہل بیتو کی دی حدیبانی دا قرآن حسوس راغلی نسوک چی بی بیانی دا اہل بیتو نبارکی دا ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا د بغض او دشمنی د وجه نه د قران نه انکار دی لکه غری د ایشنه می پاره اول مخ الله بی بیان او ته اهل بیت ویلی د قران فیصله درې دیر شمایا تاسو غری د دویشته می پاره سوره احزاب چې د الله د حبیب په اهل بیت کی بی بیان داخلي وی وروغت آیات دې جملې لپاره وګورې درې درې شمعات کې انما يريد الله بشكر اجل ري الله ليذهب عنكم الرصا چيلري کی دتا سونا الرصا غنا اهل البيت اے د الله د پیغمبر اهل بیت بي بيان توي ويطهركم تطهيرا او پاکی کی تاسو فیوجیب پاکی دو سرا نگورا قرآن دخل نبی بی بیانو تا اہل البیت وئی دارنگی سورہ ہود گورا ایدو لسم پارکی دنورو پیغمبرانو بی بیانو تم اللہ اہل بیت وئی دو لسم پارکی سورہ ہود رازی آیاتو گورا اید آغی دریو یا یم نمبر ابراهيم عليه السلام دی ویتا الله اهل البيت موي قالوا ملائكه فرمایلو ذل سم پاره د سوره هود آیات دې دریو یایم قالوا ملائكه فرمایلو وتا جبین من امر الله آیات تعجب کې ته بی بی د الله د حکم او فیصلینا رحمت الله رحمت د الله دی و برکاته برکات د الله دی علیکم پتاسو اهل البیت اید اللہ د پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اهل بیتو انہو حمید مجید بیشک دا اللہ ستائل شیر مجید اولوی شان والدے دکھو رہا دری آیاتو نا دی چیدی کی دا پیغمبر بی بیانو تا اهل بیت ویدی وَإِذْ غَدَوْتَ كَلَجِ سَارِ وَقْتِ وَتِ وَيْتَاسُ مِنْ أَهْلِكَ دَخْفُ الْقُورِ دَعِشِي بِبِنَا تُبَوِئِ الْمُؤْمِنِينَ تَيَارُ لِمُؤْمِنَانُ تَمَقَائِدَ مُرْجِ زَيُنَ دَنَاسْتِ لِلْقِتَالِ دَفَارَدْ جِحَادِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهُ أَوْرِيدٌ كَوْفُهَدِ کلچ کس کڑو اغدو اوڈلو من کمدتا سنا انتف شلا دا چی کمزوری و سستیو کی واللہ ولیهما اللہ امدادیو دی دوارو ڈلو تا دوڑا رسو کی یو بنو سلمہ د خزرج قبیله نا ابنو حارثه و د اوس قبیله نا اې دین اراده لرلی وا چې کلا عبد الله ابن ابی منافق د منافقانو سره واپس شو چې دای موافق شي ولاد دوی دوستو نو دای د دې سستیا نه بچ کړ اې دای وی په دې فخر کول چې الله له موږ څخه کمزوري په ذکر کړی غور پښې ویلی والله ولیهما الله دې دواړو قبیلو دوستو نخفل دوستانی د دینی سستیا او د دینی کمزوري نه بچ کړ اذ همت کله چې قصو اراده لرلی و توا فتانی اغه دو وړو من کوم د تاسو نه انت فشلا راج کمزوري او سستی اختیار کی والله وليهما الله دوستو د دې دواړو امدادي وعلى الله فعلا فليتوكل المؤمنون بروساوه تماد دکھئی مومنان اے توکل ترک دا اسباب تنوئی بلکہ سچی دی پوس کی دی اغاسباب اختیار کا او نتیجہ اللہ لو سپارا نتیجہ اللہ رب العزت تو سپارا نگوڑا پاسباب و اعتمادم بی دینی دا دا بنوی جمع سر آسباب دیو گنا ناو دا بداو کی اغبو کی پاسباب و اعتمادم دا توکل نخلاف دے او ترم دا اسبابم بی دینی دا ایس چی اللہ جائز اسباب ویلی ناغب اختیار کی او نتیجہ با اللہ لہو سپاری وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ وَبِشَكَ مَدَدْ كَرَوْ تَعَسُ سَرَى اللَّهِ بِبَدْرٍ فَبَدْرِكِ وَأَنْتُمْ هَذِ اللَّهُ وَيْتَعَسُ لَقُ دا عذلتن مانا وقلیلون تاسو لقوئے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَاللَّهَ نَوْ يَرِيگَئِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دِيدَ پَارَجِ تَعَسُ شُكُرَ دَا كَي بَدَر دوبو نمو پا مند مکی او مدینی منوارکی اداوباو کوئی دی او سڑیو چغتا بے بدروی نو دی ٹون زیت بدر نمکی خو امام شابیو ایدا دی او سڑی کوئی او دی جہینک بینین اداوتا بے بدروی نو دی دیو جن دی ٹولی علاقی تا بدروی دا د بدر جمع شویو پر رمضان المبارک کی واللسم د رمضان او د جمعې رضوا دیم کارو د هجرت اذنی تفصیل په دیار لسم آیات کې دی سورہ آل عمران کې دی واللسم د رمضان او د جمعې مبارک او رضوا د بدر جمع وشو الله اسلام او مسلمانانو ته بره ورکو فتقوا الله لعلكم تشكرون الله نو یری گئی دې د پاره چې شکر ادا کړي دې تقول للمؤمنين یاد کا او چتا سو حبیب فرمایلی مؤمنانو ته الی یکفیکم آیا هرگز کافی نه دې تاسو تا ایمدکم ربکم دا چه مدد بو کتاو سر رب ساسو بثلاثت علاف فدر حضر سرا من الملائکتی دا ملائکنا منزلین چراکو زول بشین ایلا بدری زر ملائک رولی بلا اے بلا یکفی کو آو کافی کی گیتا ستا ان تصبروا صبر مو کو تتقوا او د الله نو یری دی و یا اسوکم راشدا کا خیر تاسو تا من فورهم د غصی او د غضب د دوینا یا من فورهم د سفر د دوینا هاذا یحدثکم لدای چې مدد کو کتاب سرا ربکم رب تاسو به خمس دی الافن پپینجو زورو سارا من الملائکۃ دین ملائکونا مسوئمین چې هغه بزانونا یا سونه به نشاندار کړی وي هغه بزانونا یا سونه به نشاندار ګرځولې وي ورته دي کې د دریو زورو او د پنځو زورو د ملائکه وعده الله او کا اپا سور انفال آیات تے نحم آیات تے بورے حلتے دزر و ملائک و درات نوا دکڑے سور انفال نحم نمبر آیات بورے نحم فارکے حلتے دے ایک ہزار ملائک و درالی گلوا دکڑے فرمائے لیوا نو آیا یو زر ملائک رالل کدری زر راغلیو کپینز زر راغلیو لگا نحم آیات بورے دسرالے دسور انفال اِذَ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ کَلَچِ فَرْيَاد قُولُتَا سُفْقُلْ رَبْتَا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ وَاللَّهَ اسْتَاسُ فَرْيَاد قَبْلِ کَرَيُوْا وَاللَّهَ فَرْمَائِلِوْا أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِشَكَ زَمَدَتْكُمْ تَاسُ سَرَا بِأَلْفِمْ مِنَ الْمَلَائِكَتِ فَيَوْزُرُ سَرَدَ مَلَائِكُنَ مُرْدِفِينَ چِرَازِ بَدْ يَوْبَ الْفَسِيمِ دغه درې قسمت اعداد راغی او کې وای 1000 لکه سوره انفال ادي آیات کې درې زرا او پنځه زرا ذکر کړي او د مفسرینو د دې آیات باره کې اختلاف دی چې دا د غزوه بدر سره تعلق لري او که د غزوه احد سره تعلق لري دغه څوک چې وایي چې دا وعده په بدر کې و د کفارو تعداد مسلمانانو لپاره ولګره چې کافر په بدر کې 1000 دي نو 1000 ملائکه وعده وکا ګید دریو زور وعده وکا د پنځو زور وکا مشهور اداد چیو زر ملائک راغلی وغی قتال کڑے و مشهور اشو چی کافر و پسی مدت را روان دید مشرکانو دری سرا ابیا افواق ورشو چی پینز زر کسان را دیئے پا دی جہادون جنگونو کی افواق دیر سکے پراپیگنڈ دیر کار کئی دیو جنرہ کفار پمیڈیا قبضہ کئی نزا چه خبرونو نشر کئی چه حمد ده مسلمانانو ختمی زنی وقت شیدی قطول ذهنی طور مفلوج کری دی تو میڈیا کفار کم سکئی نافو اخورش و جدری زر کافر مدد لرازی مسلمانان پریشان شلو ایز و دری زر رو لیگم بیا فوا و چهی پینز زر شل ایز و پینز زر ملائک رو لیگم و کافر دری زر نشول پینز زر نشول بدری زر آو پینز زر ملائک رانل او 1000 نو اللہ یو زر ملائک رو لگل یو خول داد جداد بدر سر تعلق لری او پدی ترتیب یہ مفسرین و زمون مشایخ و تفسیر ذکر کرے چونکی دری زر کافر شولنا پینز زر شولنا نو دغا وادخ و مشروط و کئی دری زر شولنا اللہ و دری زر ملائک را لگل نو بس 1000 ملائک را لگل او ربی بن آنس یو مفسر دیوئی ویول اللہ مسلمانانو سره زر و ملائک و بارے مدد کو بیا دری زر او بے پینز زر کر نبیاد سور انفال لایات سر اپنیدی و کس مظاہری اشکال رازی نبن کسیر داغی جواب کرے وی انت تنسیس علی الالفا ہونا لا ینافیت ثلاثت العلاف ما فوقها دا تنسیس چې زر ملائک ویلی پسور انفعال کی دا دریو زورو سرایا دا غفاس سر منافی نلے دا دا آیات تفصیل علو چې کله د بدر سره تعلق وی باج علماء ویوی دا وعدد و حد بارکی وان دا امام مجاہد دے کرما دا امام زحاق او دا نور سلف قول لے خدا وعدہ مشروط و بلا ان تصبیرو و تتقو چونکہ صبر رانگ ہے بلکہ مرچہ پری خودشوا نمدت رانگ دے پینزو زرو دتریو زرو ذکا اللہ ویدو بلا ان تصبرو و تتقو نو صبر رانغه نو مدد رانغه دویم قول داری شداد او حس کرا تعلق لری دوڑا قولی ندی و زمان دی مشایق و اول قول تا غروال ورکڑے شداد ری وڑا دا او حد بدر بدر سرا تعلق لری آیات کی دور لفظ ذکر شو من فور فور غصی و غضب توئی من فورهم اے من غضبهم حاقا دا غصی دا دوین چیز آره او فور دامی من فورهم من سفرهم حاقا دا سفر دا دوین چیز آره او مسوی مید دی ملائکو زانونو تا آیا سنو تا نخی ڈگولی وی مصوی مین اے ملائک با 1000 راشی خدائی بزانونو تا یا سنو تا نخی ڈگولی وی او پیو خاص علاماتو سر بدی رازی پیو خاص علامی سر بدا ملائک سکی دی برا کجی گی دا وادا پدی ترتیب شویوا مصویمی نی ذکر نشاندار وی نخی بے لگولی وی او سور انفال کی مردفین ویلی عدلتے مصویمین وی نخی بے لگولی وی خاص نخی لک باز علماء دا غی ذکر فرمائے لے وما جعله الله الا بشرا لكم او نو غرزول الله دیم داد نرم مگر زیر تاسو د پارا ولتطمئن قلوبكم به او دیر پار چیت مینان حاصل چیستا سجن رتپ دی ومن نصر اللہ من عند اللہ ند مدد مگر دطرف دا اللہ ندے العزیز الحکیم چی غالب دے و خاون دے حکمت ندے گرد ایک سوچ کوئی تا اللہ حبیب موجود دے چن کائنات سردار دے ملائک دی یا زر یا دری یا پینز زر او جبریل علیہ السلام موجود دے و دلتا ہوئی مدد ند ملائکو د جبریل علیہ السلام پوس کرے او ند مومنانو د پیغمبر پوس کرے ومن نصرو الا من عند اللہ و ایمانا مدد رولی گردائی او زیر ہے ورنز پا مدد قولو کی ملائکو رالی گلو تا محتاج میم وما جعله الله ذو ذمیر د امداد تراجیره چې یوم دد کوم کی داغه ذکر تیر شو وما جعله ال امداد مد غرزو نو غرزور الله د امداد الا بشرا لكم مگر زیر تاسو د پارا ولتطمئن قلوبكم به او دې لپاره چې آرام او اطمینان حاصل شي تاسو زونو تپدی ځکه انسان عادت او طبيعت دا جرا سي پډه راو پګنو خوشاليږي ومن نصرو ندی مدد و نصرت الا من عند الله مگر دا اللہ دا طرف ندی العزیز الحکیم چه غالب و حکمت والده لیقطع تجار مجرور متعلق دے داغا لکا ولقد نصرکم اللہ ببدر اللہ در سر مدد کرو پا بدر کی صرف آر لیقطع دید پارچ حلاک و تباہ کی طرفا من الذین کفرو یوڑل داغا کسامن چی کافر دی او یکبتهم یا زلیلی کی پسبب د شکست فینقلبو خائبین نوگرزی دئی نامرادا فوگرزی دئی نامرادا لیس لک من الامر شیعون نشت د تاسل رحبیبا دکار د دوین سشیع او یتوب علیہم کردی چی آخو اللہ توب بقبول کی ددوی او د توبې توفیق ور کی او که توبې وی نستا او یعذبهم یا عذاب ور کی فانهم ظالمون نو بشک دای ظالمان دی او مستحق دی عذاب دی اگر د الله وحدانیت دی آیات مبارکه کی مو عطا شول خی دا آیات مبارکه دو حد بارک راغلی دا اللہ دا حبیب غاق مبارک شہید شو دا سفلا یمنا ربعی او مخ مبارک زخمی شو دا اللہ حبیب اس طرح کی با کامیاب شیعہ و قوم سونعو هذا بنبیهم چخل پیغمبر سریدہ سے اکل او دا اللہ حبیب احد کی بخاری شریف تراغلی خیریو کی اللہم لعن ابا سفیان اے اللہ ابو سفیان بان اللہ نترو لیگی اللہم لعن حالس ابن حشام فحارس ابن شام فسحیل ابن عمر فصفان ابن امیہ دا آیاتنا اللہ رو لیگی وَيْلَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْهُنْ نِشْتَ دِ حَبِيبَ تَاسُ لَرَ مِنَ الْأَمْرِ اے مِنْ عَمْرِهِ دَكَارْ دِ کَافِرُنَ شَيْهُنْ ذَرَبَرْ اِخْتِيَار او يَتُوبَ عَلَيْهِمْ يَا لَاكَمُ كَافِرُ لَچِفِيرِ كَوَيْ وَاللَّابَ دَيْبَانِ مِحْرُبَانِيُوْ كِ دِتُوبِ تُوفِيقْ بَوَرْ كِ اَكَتُوبِ وِنَسْتَاوْ يُعَذِّبَهُمْ عَذَاب بَوَرْ كِ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ نُبِشَكَ دْوِي ظَالِمَانْ دِي اگر دی چونو تا ایمان نصیب شو نگر نبی سردو دور مظلومیت نخیرے کئی فاللہ ورنوئے زمان پیغمبر ادھا چاپا حلاکت او پشتکولو کستاوس نے چلی گی گر تغی کافر اتا اللہ ہدایتو اد اسلام لیلی خادمان تی جوڑ شل لکا سحیل ابن عمر صفوان ابن امیہ او دارنگی ابو سفیان دی مسلمانان شل بیا دا آیات اللہ رو لگر بعد اہلی کلی گری جدا دا اہلی بیری معون بارک نازر شعر خود اغا قول لما آورت کرے زکوی بیری معونا دو حد نفسوا ندا آیات دو حد بارک اللہ را لے گلے گرخ پل پیغمبر توئی دو تمام و کائنات و سردار توئی چه گرستا پلاسو کم فوق الاسباب دو چاد حلاکونو دو شکولو اختیار نشتا ندا نتیجی پتوروئی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض جد نبی فلاسو کی دن فی نقصان وس نشتا و طاقت نشتا نخاص دا اللہ دا فاردی اغس چی پاس مانونو کینی و ما فی الارض و غچی پاس مکا کینی یخفر لمن یشا و بخنکی چالچ و غوانی و یعذب من یشا و ذاب ورکوی چالچ و غوانی چالچ بخنه کئی ده بخنه اسواب ورد آسان کی ويعذب من يشاء وشال عذاب ورتي نو اغد عذاب قارون شروع کی والله غفور رحیم الله ډیر بخون کې او مهربان دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تاکلوا الربا مخری سود والمال اضعافا مضاعفة دوچن کڑے شوے چی سود مرکب ورد ہوئی او سب گونا معاشرہ کی وی قرض راکا سو رکال وی ختم رکتا مدر نال او ککال کی درانکا نو دزر و پزیب بیا بل کال دو زر راکے اکا پدویم نینو بیا بدری زر راکے سمرا چی نیٹر رسو کی گی دم رسول سیوا کئی نکو سود مفرد دے و کمرکب دے ددوارو نا اللہ منکڑی مانوالو مخرئی سودو عالمال ادعافا مدعافتا دوچن کڑشوے چی هر کالی سیوا کے پی واتقوا اللہ لعلکم تفلحون وی اری گئی دا اللہ ناسود پریزئی دید فارج کامیاب شہید اگر دی انسان ذہن او دا اللہ فی صلی سورا فرق دے سوک سود کئی ناوی ما خدور دور راجم اکی زان میں کامیاب کو اللہ وی زان میں تباکو واتق اللہ دا اللہ نو یری گئی سود پریزئی دا لکنو پزے زر پی دیری دی کچھ حلالی وی دا حلالی بتا حیا بر قرار ساتی جوان با دی ده سکونوی او ده سودغ لکونا با در تزلت و رسوائی راولی لعلکم تفلحون دی ده پارا چه کامیاب شئی واتقو النار اللتی او یری گئی دور آغنا و عدت للکافرین چه تیار کڑشوی ده ده پارا ده کافرو امام ابو حنیفہ رحم اللہ ہوئی فرمائے چه قرآن شریف کی ده دی آیات نسا حیات نشتا سنگه سا حیات ته و ایدا غور و آدید مسلمان سروکا چه کمی کافر لتیار کرے کچره دی سود نفریزی و رسم رسا حیات ته و ای سود خورو او یری گئی دا غورنا او یری گئی دورا غنا چه تیار کرے شوی دی دفارد کافرو عدلت علماء لکلی سوچو کئی اللہ حضی زمین دول و حفاظتو کی و ای باز ناکار عملون دسرین پا آخر کی ایمان باسی اچی ایمان تیوت و خاتمے پا کفر شن اور ورد واجب شو و ای دا کم کم گناہ مندی اللہ ری دنگو سازی و ایو چی سوک دا مور اپلار نافرمانی کئی دا مور دا پلار لطا ازار رسائی رامو رب لار دنی وقت سوئی نا خزرق ازاری کی بدنا فرمان بچی چی مو رب لار دی تنگوی ددی ایمان دیر پا کم نصیب کی گی خاتمه خراب شی دی وجنوی چی سون دمو رب لار نا فرمان دی دی کلیمه دی ایمان پا زنکدن کی دی نصیب کی گی دویم چې څوک چې رحمی کټ کوي دریم چې څوک شودو عالم حال خوري سلورم چې څوک په امانت کې خیانت کوي درګي بندګانو سره ظلم کوي حقوق العباد چې ورته وایي وګوره بعضی ګناهونه ګوره سړینا اډم خطرناکي شي خاتمه په ایمان نصیب کیږي نا دمرا ازارونا و دمرا دخلقو اغا جڑاگانی و خیری در ترا جمشوی چی در دین بطی ایمان سنگ تیرے واتق النار اللتی او یری گئی دور آغنا و عدت للکافرین چی تیار کرشوی دی دفارد کافرو و اتویع اللہ والرسولا تابداریو قید اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلکم ترحمون دې دید پارچ پتا سو رحم کریشی وسارعو جلدیو کئی زاننا دیو بلنوان دیکئی لا مغفرت نسبابو دبخنتا من ربکم چد درف درفستا سنلی مغفرت نمراد دیدے کہ اسباب د مغفرت دی پکمو سیزو کچھ اللہ بخنہ کئی دیتا زان دیو بلنوان دیکا ایسے شرے تکبیرت الاحرام اے امام جی اللہ اکبر وی جی تو ارسل تیار ہے دیل تلوارو بچتان تکبیر تحریم لار نشی او مغفرت اسباب سنی فرائض ادا کا دارنگی دا مغفرت اسباب سنی دا سدن توبہ باسا آیات برعان دے پٹول کی وی فست بکل خیرات اے پٹول کارونو دنے کو کزان مخ کے کئی کاغا فرائض ادا کول لی کاغا حجرت دے کاغا تکبیر تحریم دا کاغا پینز منزون دی کاغا دا اللہ لارک جہاد دے کاغا توبہ دا نو آیات کی عموم دے وساری عورا منڈا کئی جلدیو کئی زانون دیو بن لڑوان دے کئی لا مغفرتن اسباب دبخنتا اسباب دبخنی سلی نیک اعمال من ربکم نطرف درفستا سنا و جنتن وغ جنتا عرضها السماوات والارض چفلن والد آغیر آسمان رو دزمکو مرده و عدت للمنتقین تیار کڑے شوید دپارد پرزگارو ابن عباس رضی اللہ عنہما وی و ایداو آسمانون چی اوبل سر جخ کی وزمک چی اوبل سر جخ کی لکا جامع جامع سر گنڈی نو د جنت عرض دم رده او د دید طول علم ما سی و آده اللہ نبل چا سر نشتا دا د آیات تا تفسیر کی د جمهور قول ده او دا د حبر الامه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قول ده چی دا و آسمانون چی اوبل سرک وزمک دی اوبل سرک نو دم رد جنت عرض ده او د دید طول خو اللہ تا معلوم ده د دې ټول الله رب العزت معلوم دی دا د جمهور قول دی او دا آیات دا تفسیر د سلف او منقول دی او دا جنت تیار کړي شوی دی للمتقین د فرض پرهیزګارو چې پرهیز دی هغه ګورم د ډاکټر پرهیز پیژرو چې د مال خبر نو پرهیز ته وي خواږه پر نو پرهیز چا تو ایدا و نخرین و سمر داغی خیال کئی دغشان اللہ و رسولم پرہیز مکرر کڑے چی دیل با گوری و دیتا با نگوری دا با خوری و دا با نخری دا خبری با اوری و دا با ناوری دا چی بکی و دا چی بنکی نو دغا اوامر پورا کول او دغی نواہی و نزان ساتل دیتا متقیان وی اللذین متقیان حاغ کسان دی ينفقون في السراء چې د ایمان لګوي په مالدارۍ کې وذرا او په غریبۍ کې اے مالدار دې د مالدارۍ مطابق مال لګولو غریب دې د غریبۍ مطابق مال لګولو نو د سرا معنا و یسر او د ذرا معنا و عسر عداد ابن عباس رضی اللہ عنہما نمن قول را بعضی نور معنی کری وی سر راسل صحت مند دے او دور راسل بیمار رے فصحت کے مال لگئی بیماری کی لگئی بعضی نامیری سر راسل پجوندیو لگولو ادور را دیتا وی نمر نفس وصیتو کو دغه غریب دې د غریبۍ مصابه د چا په ګوره د لکونو له ګولو وسوي دا د چا چې د وسنيشته دې چې د روپۍ وسيو دې تا وکړي امام بخاري کتاب الایمان کې ذکر کړي وی دی ایمان نہ خدام دچ غریبای کی مال لگے الله حبیب چې د دین د تقاضا لپاره صحابه ته ویل چې پیچې راړی نو چا سره هډې دی ویرا به دې چا سره سنو دای په درځ ټول راز مزدوری وکا او چې ماجیګر ورته سملاو شو نه به د الله د حبیب په خدمت کې پیش کړي لکه سوره توبه کې وراشي الذین متقیان غفلق دی ينفقون فی السراء چی مال لگوی پا مالدار ای کے وزور راو پا غریب ای کے والکازمین الغیضا او غصد باوی غصر آلن غصے دباو کا او اللہ دا دباو لتوفیق ورور کو ادا لوی صفت دے اے غصہ کے چالن رازین بنی آدم لگو غصہ خان مخارا زی و کمال دار چې غسر اعلی او الله دې دباو له توفیق درکو ځکه دې غسی کې عقل کار کوي نو په دې لک سات کې سره دور دور کارونه کوي چې بس ټول عمر کې تپاشي یا غسو بس چې سو پویدنو خځلې تل حق ورکړي غانه پیغام غوساو چې سو پویده د خلینې د کفر کلمه راوته وا او د ټول عمر په معنیا پکار راځي دیو چې نو اول علاج د غوسې دی او علما ذکر کړی ویولوی الله والا نداغ بچے ہو مجھے پلار جواندے ہو نو توجوے نو کون پلار طرف لگ پلار جو وفات شو نو دا توجو رالا نو تپوسی کولو جی زمان دا والد پا شاگردانو کتولو کلوی سونتے ناغت علارو ناغور دا تعلیم و تعلم و مرکولو دی تعلیم و تعلم سر تربیت دوی ناغی ده غصه علاج بولو اگه مقصد داو که ده غصه کابو شو بس کلی چه سلی غصه کابو شی سلی ده جور شی اکلا گره پا غصه که سلی ده زی کارونو که گتون مر سلی توب خبری گیا اگه ده غصه آده سو که رئی دا وی ده ده نا سلی توب من قتله نو یقو یو خادم لوی چه ده سرخا که تیری رازه میری جارو کن میرا خدل پدو ارو غرزاو مقصد دا جوارو غوړې سم شې کنه ناغه وځول ته ټکراو والا په دې غني وخذل اورو پښو بعد ډول وی چې دا سپدل ته زمو مسافرې مګه کلی کې وکړه نو ما بدا کړي هغه په کړه اول ته ورته امه شریر یې مال بیا وای نا پوښو چې سره لا سم شې وېدلې غوسه چې کابو شي سره لا سره شي اخر وېدا چې مقام ته ورسېدو چې بیا بیاغه خزله ورو غرزول دې را پاسې دا د دې چې تا پټه کارو او خوښه به خو باندې دیګه په خبره باندې وګوره شړې اله جوړيږي زنان نه بل زنان چې غصه د باوي اته د الله پر رحم کی بسر وخ الله نه واړې چې الله د غصې په وخت کې ما کاو کی ته له وردا څخه خبرې وش ټول عمر شړې بلا پتاي طول عمر سڑے سوی ملامت ہے والکازمین الغیظ او غصہ دبا و بھی غصہ ور ترالق وی خوڑا دا اللہ گرد جنتیان و صفت ذکر کہی ایسا معمولی خبر کتاب اللہ خبر ہے دا جنتیان و صفت دے جنتی سوک دے غصہ دبا و بھی غصہ خوری والعافین عن الناس او معافی کئی خلق تا والله يحب المحسنين الله من ساتي دي احسان کوم کو سرا ور دي کی ترقی رائے غصہ ور الا نوی پڑا ودان کمال دے ور پسی کمال دار ته شغو سے اون خوڑا غچا لے چ غصہ شو او غی معاف او ور پسی د کمال درجه سرا غچا لے چ غصہ شو او غسر احسان او خیګړ مو کا ودا ہورا رو رو ترکی طرف لا حکم در تکی ادا د لوی خلق صفات علي ابن الحسين چې زين العابدين باندې مشهور رضي الله عنه واذا او د سکول وینځ ور توبه چولې دا او د سکله چې خدمت جهز دي څوک در روبا چې نو کوزه دا غوین دې د العصر او غرزيدا او د زين العابدين سر کې زخمي شو نا ورته د حسین سر پورته نو یې وینځ قران خوانه وا اغیوی ان اللہ تعالی یقولو والکازمین الغیز اے زما مالکا دا عرش مالک وی چی زما بندگانو لغوث ورشی لغوث خری ناغوی بس غوث میں اوپڑا اغیوی اوازی دا سنوی والعافین عن الناس اللہ وی خلقو تمافین کیوی معاف ممکی وینا اللہ وی واللہ یحب المحسنین احسانم کی ویزا ازادا مکر اللہ لفارا پر پیو ساتھ بایاتا منکو اللہ دیمون کم دا سی بازی صفات دا زیریدو بی ادا پسخیدو بی خدا دا اللہ فرحم و کرم رازی بازی صفات دا زیریدو بی خدا دا اللہ فرحم و کرم رازی چه بس غصہ خوری بازی ردی لخلق برداشت کے معافی ور ترکے اولتا داغی سرسک احسانات کے دار کامل و مومنان و صفات ذکر کئے ادا سن اللہ دا حبیب شانمو غصہ بے خوڑا دباؤ لبے معافی بے کولا اولتا بے احسانم کولو یو کس تید قرض مطالبہ کولا سخت خبریو کی صحابہ را پاسی نیسی دا سڑے رو نیسی دا اللہ حبوی بر رکھی نہیں ویتا سخدی دا ضرورت نیسی جدی رو نیسی بلکہ دتا ہوا ہی چی خلق کرس پخ طریقہ واری دا اختو طریقہ نا ابی وی لاد شئی ادتا یو اخور کئی دا آغا عمر نسیوا چی کم دا قرز دا ویدا سیوا والی پکی دا غسی دا وجی ندے او مسلم دیدے کی واری ایک ماشاءالا اصل لپای ورکو رام جد لست پاس برا که دا سود دے او کما ویلی ننی او ما ورد اصل لپای ورکڑی او غوی دا اصل دے قرض او دا شل پی سیوا والا دیتا زیادت فی القرض وی دا بیا جهیزی دی نکتا زمان طرف نا شرط نو سپو شوی پا خبر دا زمان دا طرف نا شرط نو دیتا احسان فی ادا القرض وی والعافين عن الناس ما في كيد خلقنا والله يحب المحسنين الله مين كيد نیکان شر والله يحب المحسنين ادا لوی صفات کی حکم رب چې منتد ویلو دا او دې توفیق راکو ادي خپل کتاب لیکي نور یو دا رب حضور کې چڑاو فریاد دے چ عملن زندہ پمکراولی چې بدی صفات موصوف شو بدی صفات موصوف شو بدی صفات موصوف شو وای ادي تصبر وای ګورې صبر نه دی په لور کې یو ځړې په زور اور دې ته کې صبر نو کوم نو په ټکای دغه ته په غوسه وړل نشته دا غوته کوې په غوسه کوم نه دی مې دا خو مې ټکای غوسه د باولان دی چې تاسو وسته چلی او یو سره علماء ذکر کړی مورخ اسلام ذکر کړی امام زرابی وې د خزه د بد اخلاقۍ نه تا د چې نور څه ته جوړ نشو لاړو یې زم عمر رضی الله عنه ته شکایت ردا دا هغه وخت مسلمانانو آداب او کوڅه کې ناس تو आवाज نه کولو چې امیر المؤمنین روزي نظم ورته خپل حلوا نو امیر المؤمنین چې پټوله دنیا حکومت کوي آپ خور کې ناز دې خدا ورته سخت سخت خبرې پیاړو غږ نه کوي عمر رضی الله عنه د لږه سوچو چې تعالی ګوره او ګورو عمر رضی الله عنه ته پټوله دی یو حکومت کې اخذ اساس ته سخت خبرې کېاړو جواب دور کوي نو بس ساده ګوګر هوا او سر روان جوړو واه ولا دي کې عمر رضی الله عنه د حسین راوته کور چې وی کته یو سړی د کوسی نه روان دروي وختو وې څنګه راغلی څنګه روانه واپس نو ورته ټول حل وي دا ورته وایي چې ګوره دا زما بيبي ده دینه زما ولادت دی دا ماته روټي خوراک تیارې که یو خبره چرته سخت او کنه سوچ ول نو دا صفات ګوره د الله پر رحم او کرم دې ته زیرې دل پکار دي د باز خلکو دوی سي دي دې ارزه سمواله څوک سوې والله د تد برداش او د صبر توفیق ورکړې والذین وهغه کسان اذا فعلوا فاحشه کلچو کیو کار د به حیا او ظلم انفسهم یا ظلم او کوپزان اے د ظلم او د فاحشی پمنس کې څه فرق ده نباجو ای فاحشه ګناه کبیره وا او ظلم د نفس وغیره ګناه وړه ګناه ده ادین علاوه نور صابرون علماء او کړی یا فاحشه سو یو معصیت فعلیه ده د کار او د فعل په اعتبار دی ګناو کا او ظلم النفس معصیت قولیه ده هغه کسان چې وکی دی کار د به حیاي او ظلم انفسهم یا ظلم کی پخپل ځان ذکر الله الله رایات کی اے وئی تا خدا گناو کا خوی او ظلم اللہ تا بربن سرطور بخلقی ذکر الله رایات کی پیش کی دل اللہ تا او رایات کی جردی گناہ تا پوز بمان اللہ کئی پرز قیامت یا ذکر الله رایا دکل چې دا ما سوکل زخ الله دې نمن کړې یا ذکر الله د الله بخنه رایا دکی فاستغفروا لذنوبهم د بخنو غاړي د ټول ګناهونو جرمونو لپاره و مې يغفر الذنوب نشي معاف کول ګناهونه الا الله مگر یو الله ولم يشروا ابي شوال نکیدا مؤمنان على ما فعلوا فهغس چکڑی دی وهم یعلمون او دی پوئی که توب مورستن واللہ بتوب قبول کی اید اخفل گناہن ما فی غفتل دیر لی مقام دی دی وجہ نسوک چپا سچا توب کئی کنو استغفار دا دیر لی مقام دی امام مقبول رحم الله و امام ابو هريره رضی الله عنه نصیحت استغفار والے سخنه دی لیدره ابو هريره رضی الله عنه فرمای و امام رسول الله صلی الله علیه وسلم نصیحت استغفار دے چانه دی لیدنه ډیر استغفار دی اگر استغفار دی ته وی چې حقیقت کی چې سړي کړي اپدیخ به مانه دیو جن باز علماء لیکلی وی باز سړے تسبیح اړای خو حبنا هم تا ملای تړلې وی دا په استغفار نه دا خو خندان دیو جن حسن بصری مولا وی استغفار او نه احتاج اله استغفار تا مون چې څنګه استغفار وایو په خلاص استغفر الله وایو اچ سب خو هینو په ګناه کې کم نه کو استغفار زموږه محتاج دی استغفار تا همیشه والے نه کوي پاغ چکړی دی اے مؤمن په ګنا همیشه والے نه کوي هیڅ سوچ فل پاغه همیشه والے نه کوي ځنه وخت غناو شي سمدستي دا غي سره خبرداري ورکي چې سیکري باغې کلک نه ده ا باغې ورثيري کې نه بعض علماو ذکر کړي و امام عثمان رضی الله عنه په سیموزو ادم اړه خلالي رضی الله عنه ولاړ نو چې موزو شو عثمان رضی الله عنه رحمته وجه شو هغه رسول دې بيمري وي ير ما خو بیا د سبوزو ثم ذهب فتوضا وصلى لیکن دا کو یو کار دی کو اس لکی کا بجرا جو بھئی چپ پی پادشو پا گناہ امیشوال مکوا نگورا اسرار ستوئی پا گناہ کلکی او پاغی مضبوطی بلکی توبہ اوباسا توبہ اوباسا او کلکی گا پی ما امیشوال مکوا ځکه په ګناه می شواله خو شیطان صفت ده ور ګناه کړی ده الله حکم یې نه منلې اسمر بوده تیر شوا او سم پتلک ده ا مؤمن خو ګناه او کمن ایمان نه خدا سب د صفت په باندې ده کې خفله بوج ده پی بوج ده پی خفله ده همې شواله نه کوي پاو چې کلیلی وهم يعلمون او دای په هیږي ک توبه وستنو الله توبه قبل وی الله د بنده توبه قبل ای اولایک د صفاتن والا جزاؤهم بدل ذی مغفرۃ بخنرا من ربهم بطرف ذرب ذینا وجنات جنت نذی تجری چروان وی وحی ایم من تحت حلنہارو لاندی دمحلاتو باغاتو داغن نحرونا خالدی دفیا امیشوی دی پدی کی ونعم عجر العاملین خذی دا جنتنا عجر دا عمل کونکو وصل اللہ تعالی رحمت امیلی بیر واغو مالا اندازہ لگی دا اللهم انا نسألك بأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم إله العالمين زمن دون خاتم وإيمانك اللهم عاجز يطاب خل رحم وكرم سرد دمرا اے بنو ندی خبر کتاب لکی دولی او زمان دیرونو بناتو میندو فیندو تداوریدو توفیق دیور کڑے اللہ ستا دی کتاب لدید پارمون ناسیو چی دید صفات پرمون کے راشی اللہ پخبر رحم او کرم د قرآن سمرف کلی صفات دید آدول پرمون کے راولی او د کوم ناکار پویونو نرب کریم چتا من فرمایلی نو پخپل رحم او کرم هم د دین منکی الله زموږ ظاهر باطن سیرت او صورت عقاید او اعمال د کتاب الله او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم مطابق کی الله موږ ته زموږ والدین او اصول فروع او تا مشایخ او تا مرو ژوندو حاضرین و غائبین و تواڑا و بے گناہوں نے معاف کی اللہ دے تمام امت مسلمہ سره د رحم د کرم او د عفو معامل ہو اللہ دے خیر او برکت میاش پسر و لاڑا دا اللہ حرمین شریفین د کل آویدو د پار د غیب و نساس پاک جوڑ کی پکم و بلادو کی مساجد بندی اللہ دے غیب و نساس پاک جوڑ کی مدارس بندی الله د مسلمانانو دینی او دنیوي کارونه باندې دا آفت او وبا او مصیبت په خپل رحم او کرم باندې الله لری کی سمره بیمارات دی الله ټول ته شفاء کاملا عاجل او نصیب کړي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ ټول دینی دنیوي پریشانۍ الله ختم کړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة خسنة وكما عزتنا